को अपना जिंदगी की जो उम्र है उनको ठीक कर रहे हैं और मुश्किल मशक्कत कितनी है सिर्फ नियत करने की बात है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको हम भी जानते हैं जिन्होंने जिनके बहुत लंबे और बड़े कारोबार थे जो शोध की बुनियाद पर थे और करोड़ों के उनको मसाइल थे और बैंकों के लोन्स थे और उनको रिटर्न करने में बहुत एक पहाड़ सामने नजर आता था। जिस दिन जज्बा पैदा हो गया और नियत कर ली तो अल्लाह ऐसी तौफीक मिली कि वो खुद हैरान होते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये किस तरह हो गया कि हमारे करोड़ों के लोन्स भी अदा हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अल्लाह के फजल से यानी सूद से फारिग हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात की ज़रूरत है और मुस्तकिल रहेगी कि हम अपने आप को उलमा के सामने पेश करते रहें और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम बनाते हैं या जो सेल परचेज का हमारा तरीक़ा कार है वो भी हम अब उलमा के सामने पेश करते रहें। देखें कहाँ हमसे गलती हो जाती है हमें मालूम नहीं है और थोड़ी सी बात से गलती और थोड़ी सी बात से वो ठीक भी हो जाती है। तो हमारे बुजुर्ग मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे तो किसी ने उनको ये कहा जी क्या फ़र्क पड़ता है कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, तो उसका बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे फ़र्क तो बहुत पड़ता है, कान इधर से पकड़ना और उधर से पकड़ने की मिसाल गलत है, आप ये बताओ कि निकाह में और जिना में क्या फ़र्क है, काम तो दोनों में एक ही है लेकिन एक अल्लाह की तरफ से हलाल है और एक अल्लाह की तरफ से हराम है, तो जो अल्लाह ने हराम किया वो हराम रहेगा और जो अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल रहेगा, हमारे तरीक़ेकार से वाज़ह फ़र्क पड़ेगा, उसमें अल्लाह की मदद शामिल होगी और अजर होगा और दूसरी चीज में अल्लाह की मदद भी शामिल नहीं होगी और वो बाय से अजर नहीं बाय से पकड़ होगा। तो अपने आप को हमने खुद ही दुरुस्त करना है, पहली बात नियत का करना है, तो इंशाल्लाह इस पर अल्लाह की तरफ से अजर भी है और इस पर मदद भी है। और ये ना सोचें हम, बाज़ लोगों का ये इश्काल भी है, मुझसे बाज़ लोगों ने इसको बयान किया कि भाई ये दीन की जो आप बातें बताते हैं ना ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो ऐसे हैं कि दो हमने सामने जो आप करने जा रहे हैं दोनों बिल्कुल खुदा की मोहब्बत में डूबे हुए हों और उसके बाद बस वो ये कह रहे हो नहीं भाई तुम्हारा और वो कह रहा हो दूसरा भाई तुम्हारा, तो फिर ये शायद अमल हो सकता है जो आप बातें बता रहे। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि ये तो आज के माशरे की कमज़ोरी की वजह से ये बातें ज़बान से निकल रही हैं, हकीकत हाल ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कि ये माशरा बन जाए कि ये भाई तुम्हारा और दूसरा भाई भी कह रहे हो तुम्हारा, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शरीयत ने तो ऐसे उसूल बनाए हैं जिससे सबको फ़ायदा होता है, यानी लेने वाले को भी और देने वाले को भी, सबको फ़ायदा होता है, ख़रीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, और हर जगह पर शरीयत ने ऐसे कंट्रोल्स बना दिए हैं जिनकी वजह से ये जो मामला है ये साफ हो जाए शफाफ हो जाए और उसकी वजह से यानी कोई एम्बिग्यूटी उसमें ना रहे, कोई ऐसी तबीयत में खिलजान भी पैदा ना हो और आइंदा फ्यूचर में भी कोई ऐसा मसाला पैदा ना हो और कोई गरज ना आए, गरज कहते हैं कोई ऐसी अनसर्टिनिटी को जो कि वाजह ना हो। तो शरीयत ने तो ये उसूल इसलिए बनाए, हालांकि दुनिया के मामलात में हम ये देखते हैं कि जब ये दुनिया का मामला हो रहा होता है तो आप बैंक का ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें तो वो ऐसा होता है कि अगर कोई पढ़ ले तो शायद उसको साइन ही ना करे, लेकिन हम सब करते। और इसी तरह यानी जितने मल्टीनेशनल हैं वो बाकायदा अपने लिए ऐसे लोग रखते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिसमें हर तरह से वो सेफ गार्ड हो जाए। तो यहाँ तो शरीयत का मसला और आखिरत का मसला है जो दुनिया के मसले से करोड़ों दर्जे नहीं यानी अनगिनत दर्जे ज़्यादा मसला है जिस पर हमारी तवज्जो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है मेरी आखिरत ख़राब हो जाए, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी गुजरेगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए। वहाँ ऐसा मसला है कि अगर गलत हो गया तो हमेशा के लिए गलत, इसलिए आखिरत चूँकि बुनियाद है तो उसको सामने रखकर हम दुनिया के मामलात करें और इन दुनिया के मामलात में अपने आप को ہر لحاظ سے بچانے کی کوشش کریں کہ جس سے کوئی نہ کوئی ذرے برابر بھی غرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. اور پھر یہ تو بات فیکٹ ہے, یہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں احکامات میں ساری چیزیں ملتی ہیں کہ بھائی یعنی مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہم کوئی کام ایسا کیسے کر سکتے ہیں معاملات میں جس سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے, یا جس سے ہمارے کی یعنی اس کے نہ صرف یہ کہ اس کو حقیقی تکلیف ہو جائے اس کے دل کو بھی ٹھیس پہنچ جائے. کیوں ایسا ہم کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ سارے آپ کے سامنے الحمدللہ یعنی یہ عنوان کے ذریعے آپ کو بلایا بھی جاتا ہے, آپ تشریف بھی لاتے ہیں اور پھر یہ مسائل بیان ہوتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ تشریف لائے ہیں. اور جب ہم آپ کو ای میل کرتے ہیں یا آپ کو لیٹر پہنچتا ہے یا آپ کو کوئی ایس ایم ایس موصول ہوتا ہے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں لا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیونکہ جب آپ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کے آنے سے جو آپ کو فائدہ ہوا وہ فائدہ بڑھ کر دوسرے تک بھی پہنچ جائے گا. تو آج بھی جو آپ چیزیں سن لیں اور آپ کے ذہن میں آ جائیں یا آپ اس میں سے کچھ پوائنٹس لکھ لیں تو وہ جا کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں. لیکن پہنچانے میں اس بات کا خیال رکھیں چونکہ یہ مسائل ہیں اس لیے اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, تو اس بات کی ترغیب دیں ساتھ میں کہ بھائی وہ میں تو صرف ایک آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر دارالافتاء خود رابطہ کریں تو ان کو یہاں پہ بھیج دیا جائے یا کسی دارالافتاء میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں سے رابطہ کر کے اپنی زندگی صحیح گزار سکیں. اور علم کا اتنا حاصل کرنا تو فرض ہے جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ہو بھائی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو جتنے فضائل علم حاصل کرنے کے ہیں وہ اس وقت ہمیں مل رہے ہیں, جس میں سمندروں کی مچھلیوں کا اور دلوں میں چونٹیوں کی اور مغفرت کی دعا کرنا بھی شامل ہے, جس میں ایک باب علم کا سیکھنے پر 1000 رکعت نفل سے زیادہ کا اجر بھی شامل ہے, اور جس کے اندر یعنی جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے یہ بات بھی شامل ہے. تو یہ سارا کچھ الحمدللہ اس وقت ہم ان فضائل کا استحضار کریں کہ ہم جنت کے راستے پر ہیں, ہمارے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے اور اللہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں, دیکھ کے ہمیں خوش ہو رہے ہیں. تو اس پر ہمیں اور زیادہ آسان ہوگا ہمارے لیے کوئی کام کرنا. اور پھر یہ بھی درخواست ہے کہ بھائی شروع سے آخر تک تشریف رکھیے گا اور آخر میں دعا ہوگی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری محفل برخاست ہوگی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. پہلے حضرت مفتی نجیب خان صاحب تھوڑی سی بات ارشاد فرمائیں گے, اس کے بعد پھر مفتی حسان کلیم صاحب باقاعدہ مکمل بات فرمائیں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. جیسا کہ بھائی سلمان نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی, اس میں اصل چیز تو سب سے پہلے اس مجلس کا یہ ہے کہ ہم سب جس نیت سے بیٹھیں گے اگر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے گا اور جو علم کی فضیلت ہے اس کے استحضار کے ساتھ بیٹھے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا اپنے اساتذہ سے کہ جب آدمی سننے کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے, اللہ اس کے لیے اسباب کو میسر کر دیتے ہیں. دیکھیں آدمی تو کو اللہ نے مکلف ایک حد تک بنایا ہوا, تو آج جو کرنے کا کام ہے اپنے کرنے کا کام ہے جب وہ آدمی پورا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے طلب کا اظہار جو اللہ چاہتے ہیں وہ پورا کر دیتا ہے, اللہ اس کے لیے اسباب میسر فرما دیتے ہیں اور لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں, منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بشرط ہے کہ خود آدمی جو ہے جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ پورا کر دے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی ہم تو سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرطیں دو ہی ہیں, جو درجہ عبادات میں اخلاص کو حاصل ہے کہ اس کے بغیر عبادت قبول ہی نہیں ہوتی, وہی درجہ معاملات کے اندر علم کو حاصل ہے کہ سیکھے بغیر اگر معاملہ کرے گا تو وہ معاملہ عند اللہ قبول نہیں ہے, وہ معاملہ آخرت میں پکڑ کا سبب ہے. تو علم تو ہم اس لیے حاصل کریں گے, ہم تو یہاں اس لیے بیٹھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, جو اور یہ مقصود ہے سیکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے, معاملات کے علم کو سیکھنے کے لیے جس شعبہ زندگی سے ہم وابستہ ہیں, جس شعبہ زندگی سے, اس کا علم سیکھنا تو فرض عین ہے, جس کی آخرت میں پوچھ ہے. اور حیثیت مسلمان تو یہ مذاکرے ہیں اس لیے کہ ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے نا, دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی, لیکن بہترین مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے سفر کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کی منزل پہ پہنچنا متاثر ہو, وہ کسی ایسے کام میں نہیں لگتا جس کی وجہ سے وہ منزل سے غفلت ہو جائے. تو منزل پیش نظر ہے, آخرت پیش نظر ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ اصول بتا دیجئے تجارت کے, تو کوئی فقہی بات تو نہیں فرمائی, عجیب بات فرمائی. اور وہ انہوں نے اپنے نسائے میں بھی لکھا ہے, اپنی اولاد میں جو نصیحت کی ہے اس میں بھی ہے, کیا فرمایا, دو لفظوں میں پوری تجارت کو سمو دیا اور ہم سب کے لیے پیمانہ بیان کر دیا. اور کیا فرمایا کہ اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو مت تباہ, کوئی ایسا معاملہ مت کرنا جس سے آخرت تباہ ہو جائے, ایسا سودا مت بیچنا جس سے آخرت تباہ ہو جائے, ایسا کانٹریکٹ مت سائن کرنا جس سے آخرت تباہ ہو جائے, کہ پیش نظر آخرت. اور یہ صحابہ کا معمول تھا, ہر معاملے میں آخرت کو پیش نظر رکھتے. تو اصل چیز ہماری یہ ہے کہ ہم تو یہ اس لیے سیکھیں گے کہ یہ ہمارا بیٹھنا, ہمارا دیکھے نا عبادات تو دین کا 25% حصہ ہے, 75% حصہ تو معاملات ہے. آپ کی عبادات تو آپ اہتمام کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کل وقت پورے دن کے اندر جو ہے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا آپ کا. اس کے علاوہ جتنا وقت گزر رہا ہے وہ تو معاملات میں گزر رہا ہے, اور معاملات بنیاد ہیں. اور یہ عبادات جو آپ کر رہے ہیں ان کا پریزرویٹیو بھی معاملات ہیں. یہ عبادات اسرائیل علیہ السلام کے دیکھنے تک, جب تک ہماری اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو اس وقت یہ عبادات پریزرو رہ جائیں, یہ عبادت میرے ساتھ رہ جائے, یہ نماز روزہ زکات حج عمرہ میرے ساتھ رہ جائے, اس کا پریزرویٹیو تو دو ہی نا معاملات ہیں. اصل پھر ان معاملات میں معاشرت بھی ہے, ان معاملات میں آپس کے اخلاق بھی ہیں, یہ سب پریزرویٹیو ہیں. تو اگر میرے اس کے پریزرویٹیو بھی میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ عبادات تو محفوظ ہی نہیں رہیں. تو معاملات تو اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملات کے اندر جو اصول ضوابط ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور جیسے آج ہم شرکت کا پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر ہم تو یہ سوچیں گے اب اس نیت سے اس کو سننا کہ بھائی میں تو اس دین کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پرکھوں گا, یہ میری سیلف ایویلیویشن ہے, یہ آج بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ میں نے جو معاملہ کیا میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ جو چاہ رہے ہیں ایک شریک سے, ویدر آئی ایم سیم پارٹنر, جو اللہ چاہتے ہیں کہ پارٹنر ایسا ہونا چاہیے. میں اندازہ لگائے کہ اتنا بڑا عمل ہے تجارت پہ وہ فضیلت نہیں ہے جو اس پر حاصل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو شریک ہوتے ہیں اور صحیح نیت سے کریں گے آپس میں تو تیسرا شریک میں ہوں اس میں. اللہ اکبر, کسی وینچر کے اندر اللہ شریک ہوں تو برکت کا کیا ٹھکانا ہے, اور کیا کسی حاسد کا حسد ختم کرے گا, اور کیا کسی فتین کا فتنہ اس کو نقصان پہنچائے گا. میں فرمایا میں جب تک رہتا ہوں جب تک دونوں کی نیت صحیح ہے, اور کسی ایک کی نیت میں بھی فتور آتا ہے تو میں اپنا ہاتھ پہلے اٹھا لوں. تو جب نیت میں فتور آتا ہے تو ٹرمینیشن تو ہو چکی ہوتی ہے, ایک ٹرمینیشن تو ہو چکی ہوتی ہے پارٹنرشپ, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا ہاتھ لا چکے ہوتے ہیں. دنیاوی دستور میں شرکت باقی رہ رہی ہوتی ہے. یہ شرکت تو نام ہی, اگر اتنے بڑے اجر کو حاصل کرنا ہے تو وہ صفات ہوں گی. جی ہم نے مفتی صاحب سنا اکثر مفتی جلال الدین صاحب سے مفتی صاحب سنا کہتے ہیں بھائی دیکھو مسلمان عیار اور چالاک نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا, مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے, نقصان برداشت کر جاتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. عیاری مسلمان کا وصف نہیں ہے, یہ کوئی ایسی اسکل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. جھوٹ بولنا کوئی فن نہیں ہے, تو یہ تو ہے ہی نہیں مسلمان کی صفات. تو بلکہ اس لیے ہم نے اکثر دیکھا مجھ سے آپ کو جب ان کے پاس کوئی دو ساتھی آتے ہیں اور شرکت کا مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس بات کا کرتے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو بہت اجر کی چیز ہے لیکن سودا مشکل ہے, اس سے زیادہ اجر کسی میں نہیں اور اس سے زیادہ برکت کسی میں نہیں. اور دو بات ہمارے کہتے ہیں بھائی دیکھو دو صفات ہوں تو کر لینا ورنہ مت. وہ پوچھتے بھائی کیا, فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو معاف کرنے کا جذبہ ہو اور دینے کا حوصلہ ہو, پھر تو کرنا ورنہ مت کرنا. معاف کرنے کا جذبہ ہو, دینے کا حوصلہ ہو, پھر تو کرنا شرکت, ورنہ شرکت نہیں ہو سکتی بھائی. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی قدم بڑھائیں گے اور شیطان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ تو دل میں ڈالنا شروع کر دے گا, ارے بھائی اس کو دیکھو یہ تو یہ خرچہ کر رہا ہے, اس نے تو اس خرچے کا نہیں پوچھا, اس کو تو یہ پوچھنا چاہیے. اب شیطان تو ساتھ, وہ کیوں چاہے گا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شریک کے اس کے ساتھ رہے. تو بار بار آدمی نے اپنے آپ سے اپنا استحضار بار بار نہیں اللہ دیکھا یہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ, میں تو معاف کیا, اپنے دل کو صاف کرتے چلنا اور اس مسلمان کی شریک کی اپنے ساتھی کی بدگمانی دل میں نہ آنے دینا, اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے چلنا, اس کے عیبوں کو تلاش نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نہ کرے اگر شرکت سے یہ چیزیں آ رہی ہیں پھر تو یہ بیماریاں اپنے ساتھ لا رہی ہیں. کیونکہ ابتدا میں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ سر یہ معاملات صاف ہونے چاہیے اس لیے میں نے ایپ تلاش کیا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ لائن کون ڈرا کرے گا کہ یہ ایپ پینی ہے یا معاملات کی صفائی ہے؟ یہ تو بہت ہی باریک لائن ہے نا, اس کو پار کرتے تو دیر ہی نہیں لگے گی. تو فرمایا کہ بھائی معاف کرنے کا جذبہ رکھو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ بات بار بار اس کا استحضار کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے شریک کے بارے میں سوال نہیں کریں گے, مجھ سے یہ پوچھیں گے مولوی نجیب صاحب آپ نے بحثیت شریک کیا کیا. کاؤنٹر پارٹی کا سوال تو مجھ سے نہیں ہے نا, کاؤنٹر پارٹنر کا سوال تو مجھ سے ہے ہی نہیں. ہماری شرکت کے اندر ساری زندگی کاؤنٹر پارٹی کو ایویلیوٹ کرنے میں گزر جاتی ہے, میرے پارٹنر نے میرے ساتھ یوں کیا اور کیونکہ مزاج سیلف ایکریڈیشن کا ہے تو اپنے ایپ تو تلاش نہیں کرتے, سیلف ایکریڈیٹ کرتے تھے نہیں میں تو بالکل صحیح کیا میں نے, کیونکہ مزاج سیلف ایکریڈیشن کا ہے نا, اپنے آپ کو تو کبھی کسی مفتی کے سامنے جا کے پیش ہی نہیں کیا کہ ہم کسی مفتی کے سامنے پیش کرتے اپنے آپ کو اور مفتی کے سامنے رکھ کے یہ کہتے کہ بھائی یہ بتائیں کہ میں اس جگہ پہ صحیح ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنے لیے خود ہی فیصلے کر لیے اور شرکت کے منصفانہ اصول وضع کر لیے اور اس پر کسی دوسرے کو پرکھنا شروع کر دیا, اور اس میں آدھی سے زیادہ زندگی اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے گزاری اور دوسرے کو ظالم سمجھ کے گزاری. یہ تو آخرت میں ہی پتا چلے گا. تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ بھائی ایسا ہو کہ میں تو معاف کرنے والوں میں آ رہا ہوں, میں دینے والوں میں, یہ اللہ کی صفات ہے نا, معاف کرنا اللہ, یہ اللہ کا خلیفہ ہے نا, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے خلیفے میں کچھ میرا پرتاؤ ہو, معاف کرنا اللہ کی صفت. میں نا بنی اسرائیلی روایات ہے نا, محشر میں اللہ بعض لوگوں کو صرف اسی میں معاف کرنا کہ یہ میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتے, یہ مواخذہ نہیں کرتے تھے چھوٹی صحابہ کا مزاج نہیں. اللہ اکبر, میں کبھی کبھی پریشان سنتا ہوں اور سوچتا ہوں جب پڑھتا ہوں پریشان ہوتا ہوں کہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں, 10 سال, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے مواخذہ نہیں کیا. بچپنے سے آئے تھے، ہمارا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے معاوضہ نہیں کیا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اصول مدعا کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب آرڈینیٹ ہے، اس کی اصلاح تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ اکبر. اور صحابہ کیا فرماتے ہیں جب شبھی شکایت کرتے کسی کو؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی ڈانٹو مت، اس سے معذرت کر، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم. تو ہم یہ مذاکرے جو ہیں یہ تو اپنا محاسبہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. تو بار بار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، کہ بھائی ہمیں یہ تو پتا چلے کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں. ورنہ شیطان تو آدمی کو تسلی اور اطمینان کا سامان دے کے کھڑا رکھتا ہے کہ آپ سے بڑھیا پارٹنر تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی، اور لوگوں کی چیٹنگ دکھا کے آپ کو مطمئن کرتا ہے. ارے صاحب آپ تو صرف اتنی سی چیز کر رہے ہو نا، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھوں گا کہ بھائی میری ذات سے میرے شریک کو نقصان نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو اذیت نہ پہنچے. اور یہ تو اخلاق کا آخری درجہ ہے نا، یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد تو ہے ہی بد اخلاق. اخلاق کا آخری درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس کے اندر ہم معاملات کے اندر اس کو پیش نظر. اور دیکھو بھائی، میں مفتی صاحب سے بار بار سنا کہ جو ان دو صفات کے ساتھ شرکت شروع کرتا ہے اللہ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتے ہیں، لمحے سو نہیں رہیں. کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے اور دنیا میں جی جائے، یہ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اس کو میں نہیں دکھائیں گے، اس کی نسل میں دکھا دیں گے. معاف کرنے والوں کو اللہ جو برکتیں دیتے ہیں وہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اس کو نہیں تو اس کی نسلوں کو دکھا دیں گے. آخرت میں تو جو نوازیں گے سو نوازیں گے. تو یہ ان صفات کے ساتھ شرکت ہو. اور اصول ضوابط یہ کہ اپنے معاملات کے اندر ہم سب سے زیادہ جو شرکت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بدگمانیاں نقصان پہنچاتی. بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں جب چیزوں کو ہم تحریر میں لا نہیں رہے ہوتے، واضح نہیں کر رہے ہوتے. آج کل مینجمنٹ سائنس کہتے ہیں نا، دنیا میں ڈیزاسٹر جو آتے ہیں نا وہ وربل کمیونیکیشن سے نہیں آتے، نان وربل کمیونیکیشن سے آتے ہیں. مینجمنٹ سائنس جو آج بات کر وہ آج پہنچی ہے، جہاں 1400 سال پہلے ریسرچ کری. کیوں بدگمانی کو گناہ تھا؟ کیوں بعض علماء نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے؟ اور کیوں صحابہ بچتے تھے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عبادات کی بنیاد جو ہے، میرا جتنا اللہ سے معاملہ عبادات کے درجے کا، اس کا سارے کا سارا حصہ نیت کے اوپر ہے. وہ خالص ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، وہ نیت سے تعلق ہے. روزہ نیت، آدمی سارا دن بھوکا رہ لے نیت نہ کرے روزہ نہیں ہوگا. زکات نیت، دیتے وقت نیت کرنا ضرور. کسی ریسیویبل کو آپ زکات شمار نہیں کر سکتے. حج، کپڑے پہن لینے کا نام احرام نہیں، نیت کرو گے تو احرام ہوگا. کوئی آدمی میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز میں میری جیسی اشکال بناتا رہے، نماز نہیں ہوگی جب تک نیت نہیں کرے گا. نیت بنیاد ہے عبادات کے اندر. نیت کا معیار، لیکن جہاں معاملہ ہے دو آدمیوں کا، فیما بینہ ہوا بین الناس، وہاں نیت پہ اجر تو نیت پہ ملے گا. دنیا میں جو حکم لگے گا وہ آپ کی تحریر ہوگی، آپ کی زبان ہوگی، وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہے. یہ میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ کہہ چکا، یہ بنیاد ہے، اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں آپ کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ بھائی رافے کے پاس میں گیا اور میں نے رافے سے کہا کہ بھائی رافے یہ آپ کی جو گاڑی ہے نا یہ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. بھائی رافے نے کہا کہ صحیح دیکھ لیا، میں نے گاڑی دیکھ لی. میں نے کہا بھائی میں نے گاڑی خریدی. رافے نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ 6 لاکھ روپے. میں نے کہا ہاں جی 6 لاکھ روپے ڈن. اس کے بعد جو ہے شام میں بھائی سلمان ان کے پاس گئے کہ بھائی رافے یہ گاڑی میں 7 لاکھ میں خریدنا چاہ رہا ہوں. رافے نے کہا کہ بھائی میں تو مولوی نجیب صاحب سے صبح سودا کر چکا, میں کو 6 لاکھ میں رن کر چکا. اور صبح جو ہے وہ دوسرے دن فون آیا مولوی نجیب صاحب کے پاس کہ بھائی وہ حضرت وہ پیسوں کا کیا کرنا ہے. میں کہا اللہ بندو تو مخول سی مذاق کرے, سیریس ہو گئے, جوکنگ ہے وہ تو آپ. تو شریعت کیا کہتی ہے نجیب صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں, شریعت کہتی ہے نجیب صاحب یہ کبیرہ گناہ ہے. اور میں کہوں کہ نہیں حضرت میری تو نیت نہیں تھی, وہ تو میں نے تمہیں میسج کہہ دیا تھا. تو شریعت کہے گی یہاں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی, یہ آپ کے الفاظ ہیں, یہ آپ قبول کے آپ کے ہاں جی میں نے آپ کو. تو بھائی ڈسکلوز کرو نا کیا کرنے جا رہے ہو. معاملہ شروع کرنے سے پہلے چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. یار سلمان صاحب یہ پیسے رکھ لیں انشاءاللہ, کچھ کر لیجیے گا آخر میں طے کر لیں گے انشاءاللہ, دیکھ لیں گے انشاءاللہ, رکھ لیں آپ. سلمان صاحب سمجھتے رہے نجیب صاحب نے ہدیہ دیا ہے, نجیب صاحب سمجھ رہے ہیں شاید 10% پروفٹ آئے گا مہینے کے آخر میں, طے ہے نہیں. اور پھر آخر میں جب پٹا ہوا تو سلمان صاحب نے کہا آپ نے تو بتایا نہیں تھا. کہنے لگا یار دنیا میں کوئی ایسے بھی دیتا ہے پیسے یار, بھائی میں نے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ہمارے استاد کیا کہتے تھے کہ بھائی دنیا میں کامن سینس نام کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی, ختم ہو چکا ہے کامن سینس, نہیں ہوتا کوئی کامن سینس نا, چیزوں کو لکھو. یہ ہمارا مزاج ہے نا, ہم اپنے تمام خدام کو سبارڈینیٹ یا یہ تو کامن سینس کی بات ہی تمہیں سمجھنا چاہیے تھا, اشارہ کرتے ہیں نہیں ہوتا کامن سینس نا, ختم ہو گیا دنیا میں کامن سینس. آپ اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ, آپ چاہتے ہیں کام اس طرح ہونا چاہیے تو بتا دو نا اس کو کام اس طرح ہونا چاہیے بھائی, ختم ہو گئی بات. تو شرکت میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے پاس جانا اصول ہے. یہاں جو مجلس کا مذاکرہ ہے یہ صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کی فکر کریں کہ بھائی دیکھو ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور پھر اللہ نے آپ کو یہ ذریعہ میسر کیا ہوا ہے. یہاں الحمدللہ شام میں وہ مفتیان اکرام ہوتے ہیں جو آپ کے باقی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی اسپیسیفک پارٹنرشپ کو یہاں پر آپ بتائیں اور اس کا حل وہ جواب یہیں پہ دیں مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کئی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی کئی صورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بعد کسی مفتی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. یہاں تو آپ اصول سن لیں اور اپنا جو ہے ہم تجزیہ کر لیں کہ میری شرکت یا میرا کاروبار یا میری تجارت کے اندر کہاں کہاں کمیاں ہیں اور مجھے اس جگہ کو درست کرنا ہے. یہ نیت بھی لے کے اڑ گئے انشاءاللہ اللہ اسباب میسر فرمائیں گے, آپ کے ساتھ والوں کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل کریں گے اور آپ دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اپنی رضا والے فیصلے فرمائیں گے. تو اس نیت سے سننا ہے, اور جب آپ کو درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو آپ سوال لکھ لیجئے گا, کوئی ایسا سوال جس کا جواب یہاں دیا جا سکے گا تو مفتی صاحب جواب دے دیں گے انشاءاللہ, ورنہ آپ وہ پھر اگر اس نوعیت کا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو پھر آپ یہاں الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوتے ہیں 2 بجے سے لے کے یعنی ظہر کے بعد سے عشاء تک مفتیان کرام یہاں موجود ہیں, آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ مطلب کو. تو اس نیت سے انشاءاللہ بیٹھ کے سننا ہے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ, تو وہ پھر بیان کا آغاز فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیں, اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں, اور جو کچھ کہا جائے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جیسے کہ مفتی نجیب صاحب نے بیان فرمایا, آواز صحیح آ رہی کہ شریعت کے یہ احکام ہیں, ان کے اندر تفصیلات ہیں, یہاں ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ان باتوں کے سننے سے آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں, ان کوششوں کی طرف کچھ توجہ ہو جاتی ہے جہاں پر ہمیں اہتمام سے دیکھنا چاہیے. یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں, لیکن ہر کاروبار کی, ہر شرکت کی, ہر پارٹنرشپ کی اپنی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں. تو اس کا فائدہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہماری توجہ چلی جائے ان امور کی طرف جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور ان سے ہمارے ذہن میں سوالات پیدا ہوں, اور ان سوالات کو ہم لے کر پھر اپنے مسئلے کو باقاعدہ مفتی صاحبان سے ڈسکس کریں اور اس کے متعلق درست لائحہ عمل اختیار کریں. بنیادی باتیں یا اصولی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور وقت کے اندر جتنی گنجائش ہوئی سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. پارٹنرشپ کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پارٹنرشپ شروع کیسے ہوتی ہے, اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے. دو قسم کی پارٹنرشپ ہوتی ہیں. ایک تو وہ پارٹنرشپ ہے جس کو ہم عام طور پر پارٹنرشپ کہتے ہیں, کہ ایک باقاعدہ کسی کاروبار کے اندر, ایک جوائنٹ وینچر کے اندر شرکت کی جاتی ہے, پارٹنرشپ اختیار کی جاتی ہے, تاکہ جو ریسورسز ہیں, جو پیسے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے اور اس سے پروفٹ جنریٹ کیا جائے, اور وہ پروفٹ آپس میں تقسیم کیا جائے. شریعت میں اس کا نام ہے شرکت عقد. ایک دوسری قسم کی بھی پارٹنرشپ ہے, کچھ اس میں بھی احکام پارٹنرشپ ہی کے ہیں, لیکن وہ اس سے بالکل مختلف ہے, اور وہ کہلاتی ہے جوائنٹ اونرشپ. مثال کے طور پہ دو بھائیوں نے ایک مکان مل کر خرید لیا اپنی رہائش کے لیے. یہ رہائش کے لیے نہیں, ان کے پاس پیسے تھے, کوئی موقع کا مکان, کوئی موقع کی زمین, کوئی دکان مل رہی تھی. انہوں نے بغیر یہ طے کیے ہوئے کہ اس سے آگے کیا کیا جائے گا, اس زمین کے اوپر مکان بنا کر اس کو فروخت کیا جائے گا, یا اس زمین کے اوپر مکان بنا کر رہائش اختیار کی جائے گی, یا اس دکان کو کرائے پر دیا جائے گا, یا کیا کیا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس انہوں نے ملا کر پیسے, ایک دکان, ایک مکان, ایک زمین خرید لی. تو یہ بھی ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے, اور اس کو کہتے ہیں شرکت ملک, اور انگریزی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جوائنٹ اونرشپ, جوائنٹ اونرشپ, کو اونرشپ. کو اونرشپ کے احکام الگ ہیں اور پراپر پارٹنرشپ کے احکام الگ ہیں. کو اونرشپ کے احکام صرف اتنے ہیں کہ ہر ایک اپنے لگائے ہوئے حصے کی بقدر مالک ہے. اگر ایک بھائی نے 75% لگائے ہیں اور دوسرے نے 25% لگائے ہیں, تو ایک جو ہے وہ مالک ہے 75% کا, اور دوسرا مالک ہے 25% کا. بعض اوقات پیسے کسی چیز میں لگائے جاتے ہیں, لیکن جیسے مفتی صاحب بتلا رہے تھے کہ کوئی بات طے نہیں ہوتی. جب تک طے نہیں ہوگی بات, اس وقت تک محض ایک انڈرسٹینڈنگ پہ, ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ پر اس کو پارٹنرشپ نہیں قرار دیا جاتا. مثلا ایک بھائی مکان خریدنے جا رہا ہے اور اس کے پاس کچھ پیسوں کی کمی ہے, اس نے اپنے بھائی کے سامنے ذکر کیا کہ مکان موقع کا مل رہا ہے لیکن میرا پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں. دوسرے بھائی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, تم ڈن کر لو, میں دے دوں گا پیسے. اب ایک بھائی یہ سمجھتا رہا کہ یہ مجھے جو پیسے دے رہا ہے یہ قرض دے رہا ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ یہ مجھے گفٹ کر رہا ہے, بس مجھے دے دیا اس نے. اور ہو سکتا ہے دوسرا بھائی یہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں, میں اس کی پراپرٹی میں شریک ہو جاؤں گا. تو ان میں سے کوئی بھی بات اس وقت تک طے نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو واضح طور پہ کہا نہیں جائے. عام طور پر اس میں کیا ہوتا ہے, شرما شرمی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے دل میں تو یہ ہے کہ بھائی میں فوری طور پہ تمہیں پیسے دے رہا ہوں, لیکن یہ پیسے مجھے واپس چاہیے, یہ میں تمہیں بطور قرض کے دے رہا ہوں. یا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے میں مکان کے اندر شریک ہو رہا ہوں. تو جو بھی بات ہے اس کو واضح کیا, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو واضح کریں. جو لے رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ مجھے یہ پیسے دے تو رہے ہیں, لیکن کیا یہ آپ مجھے قرض کے طور پر دے رہے ہیں, کیا آپ میرے اس مکان کے اندر شریک ہو رہے ہیں, کیا صورت ہے. یہ طے ہونا چاہیے. اگر یہ طے نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی شریک حکم تو ہوگا, لیکن ایک بدمزگی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے, خاص طور پہ توقع کے خلاف ہونے سے ہمیشہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے سمجھا کچھ تھا اور ہوا کچھ. اب یہ مسئلہ جب شریعت کے سامنے جائے گا تو شریعت یہ سمجھے گی کہ یہ جو پیسے تم نے دیے اس کو, بعض صورتوں میں بہت ممکن ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ قرض, دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے, لیکن بہرحال ایک مشکل صورتحال ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے سے طے کیا جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرکت ملک, جوائنٹ اونرشپ اس کا نام ہے کہ کسی چیز کو دو لوگوں نے اپنے پیسے لگا کر خرید لیا, اس کو ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ, ایک کاروبار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ نہیں ہے, بس محض اس کو خرید لیا ہے, کوئی بات واضح نہیں ہے. تو جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی پرسنٹیج سے اس کی اونرشپ اس کے اندر اسٹیبلش ہو جاتی ہے, چنانچہ ان کے رائٹس بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں. اگر اس مکان میں رہنا ہے تو اسی اعتبار سے, اگر اس مکان کو بیچنا ہے تو جو قیمت آئے گی وہ بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی. اگر وہ دونوں مل کر اس مکان کو فور ٹائم بینگ کرایہ پر دے دیتے ہیں تو جو کرایہ وصول ہوگا وہ بھی اسی پرسنٹیج سے تقسیم ہوگا. اگر اس مکان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, مرمت کا کام ہوتا ہے, کوئی اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں اس مکان کے اخراجات بھی دونوں کے ذمے ہوتے ہیں. فرض کریں کہ پراپرٹی کا ٹیکس آئے گا تو وہ بھی اسی پرسنٹیج سے دونوں کی ذمہ داری ہوگی اگر یہ شرکت ملک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شریک دوسرے شریک سے یہ کہے کہ بھئی یہ مکان مجھے استعمال کرنے کے لیے چاہیے, پورا میری ملکیت نہیں ہے, 50% میری ملکیت ہے, 50% تمہاری ملکیت ہے, تو میں تمہیں اس کا کچھ کرایہ ادا کروں گا, اور وہ آپس میں کرایہ طے کر سکتے ہیں, اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو یا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو اس کے حصے کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہے. یہ تو وہ صورت ہوئی شرکت ملک کی کہ جہاں دو لوگوں نے پیسے لگا کر جوائنٹلی کوئی چیز پرچیز کی, لیکن بعض اوقات کسی اور وجہ سے جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر مورث کا, والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی میراث بچوں میں اس کے لیگل ہائرز کے اندر آ گئی, اور وہ شرعی حصے کے مطابق ان کی ملکیت ہو گئی. مثلاً مکان ہے اور دو ہی بیٹے ہیں تو وہ 50-50% جو ہے وہ مکان کے مالک ہو گئے, بہت یہ بھی جوائنٹ اونرشپ. ابھی جتنے احکام میں نے عرض کیے جوائنٹ اونرشپ کے یہ سب لاگو ہوں گے. اس مکان میں مرمت کا کام ہوتا ہے, دونوں کو اس میں حصہ لینا ہوگا, اس کام کی, اس مکان کی کسی اور قسم کے لیگل اخراجات ہوتے ہیں, مثلاً والد کے نام سے اپنے نام پہ ان کو ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کے اخراجات بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے. اسی طریقے سے اس مکان کو یہ فروخت کرتے ہیں اور اس کے پیسے آتے ہیں تو چاہے وہ کم آئیں زیادہ آئیں یہ دونوں میں برابر تقسیم ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. تو دو قسم کی جوائنٹ اونرشپ ہوتی ہے, ایک ایسی جو خریدنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے, جوائنٹ پرچیز کی وجہ سے آ جاتی ہے, اور بعض اوقات میراث میں کوئی چیز مل جائے, ترکے میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اس جوائنٹ اونرشپ کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں, یہ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں, ختم کرنے کے بھی طریقے ہیں. ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کو فروخت کر دیں بازار میں اور جو قیمت آئے آپس میں اس کو تقسیم کر لیں. یہ اس کو جوائنٹ ہی رکھ کر استعمال بھی کر سکتے ہیں. مثلاً دو بھائی ہیں تو وہ طے کر لیں کہ بھئی کس طریقے سے اس مکان کے اندر رہنا ہے, اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کسی مکان میں بغیر اس کو تقسیم کیے ہوئے رہ بھی سکتے ہیں, اور اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر دیا جائے تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر لیں اور پھر ہر ایک اپنے حصے کا تنہا مالک ہو جائے گا. رہ گئی ڈاکیومنٹیشن کی بات, کہ ڈاکیومنٹ جو ہے پراپرٹی جس طریقے سے رجسٹرڈ ہے وہ ایک پراپرٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے, یہ قانونی باتیں ہیں, اس کا ضروری نہیں کہ شرعی اثر بھی ہو. یہ پہلی صورت ہو گئی کو اونرشپ, جوائنٹ اونرشپ. میں نے مختصرا اس کے بعد احکام کی طرف اشارہ کر دیا, میں نے صرف یہ عرض کر دیا کہ یہ بھی ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے, اس کے بھی کچھ احکام ہیں, لیکن اس کے وجود میں آنے کے دو طریقے ہیں کہ جوائنٹلی پرچیز کی جائے یا میراث وغیرہ میں کسی طرح کوئی چیز جوائنٹلی ملکیت میں آ جائے. لیکن جہاں جوائنٹ پرچیز ہو رہی ہے وہاں اس بات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ دونوں جو مل کر پیسے لگا رہے ہیں یہ دونوں جوائنٹ اونرشپ لینا چاہتے ہیں یا ایک شخص دوسرے کو یہ پیسے گفٹ کر رہا ہے یا ایک شخص دوسرے کو یہ پیسے قرض کے طور پر دے رہا ہے. اور میں نے ایک دشواری کی طرف یا ایک خرابی کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا بعض اوقات ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بھائی کو یا کسی دوست کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے, لیکن یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ یہ پیسہ کس بنیاد پر دیا جا رہا ہے. نہ لینے والا پوچھتا ہے نہ دینے والا اس کو بتاتا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو واضح کیا جائے اور اس کی ڈاکومنٹیشن بھی کر لی جائے, اس کو لکھ بھی لیا جائے, چاہے وہ کوئی بہت زیادہ لیگل ڈاکومنٹس نہ ہو لیکن اس کی وضاحت ہونی چاہیے. دوسری صورت شرکت کی وہ ہے کسی کاروبار کے اندر شرکت, باقاعدہ پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں کہ دو لوگ اپنے پیسے لگا کر ایک کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تاکہ اس سے نفع کمائیں, یا چلتے ہوئے کاروبار میں ایک شخص مزید آ کر شریک ہو جاتا ہے, یا اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو شریک کر لیا جاتا ہے. میں نے تین صورتیں ذکر کی کہ انسیپشن سے بالکل آغاز سے ایک کاروبار کا آغاز کیا جا رہا ہے, طے کیا ہے کہ بھئی میرے سامنے ایک اپرچونیٹی ہے, ایک کاروبار ہے, اس طریقے سے کیا جائے گا, اتنا اس میں سرمایہ درکار ہوگا, دو یا زیادہ افراد جو ہیں وہ باقاعدہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر کے وہ اس کاروبار کو شروع سے شروع کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کا کاروبار چل رہا ہے, وہ تنہا اس کاروبار کو چلا رہا ہے, کسی وقت اس کو مزید سرمایہ کی ضرورت پیش آ گئی, کاروبار کو وسعت دینے کی ضرورت پیش آ گئی, تو وہ کسی کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے کاروبار میں آ کر شریک ہو جاؤ. تیسری صورت یہ ہوتی ہے تو وہ نیا آنے والا نیا سرمایہ لے کر آتا ہے اور وہ اس کاروبار کے اندر شریک ہو جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نیا آنے والا یعنی جس نئے کو شریک کیا جا رہا ہے اس سے کسی نئے سرمایہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. مثلا ایک کاروبار ہے باپ کی ملکیت, اب باپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو یا ایک بیٹے کو یا کسی کو اپنے ساتھ اس کاروبار میں شریک کر دوں, باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے سرمایہ لے, کاروبار کو سرمایہ کی ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے, تو باپ یہ کہتا ہے کہ بھئی تم دونوں کو میں نے اس کاروبار میں حصہ دے دیا, اب یہ کاروبار جو ہے وہ بجائے تنہا ایک شخص کے یہ تین لوگوں کی ملکیت ہو گیا, ایک میری ایک تمہاری ایک تمہاری. یہ بھی ایک طریقہ ہے شریک کرنے کا. شرعی اعتبار سے یہ شرکت اس طرح وجود میں آئی کہ باپ نے در حقیقت اپنے اس کاروبار کا انڈیوائیڈڈ پورشن پہلے بچوں کو ہبہ کیا, گفٹ کیا, وہ مالک بن گئے اور اب سب یہ شریک بن گئے. ایسے بھی صورت ہوتی ہے. یہ میں عام طور پہ مثالوں میں رشتہ داروں کی مثالیں ذکر کر رہا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ اجنبی لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی اس کے اندر ایسی مثال نہیں ہے جو صرف خاندانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ہر انسان بالغ ہونے کے بعد اپنی ملکیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہے. وہ شوہر ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, اپنی ملکیتوں کے اعتبار سے ہر شخص جدا ہے. تو یہ تین صورتیں شرکت کے آغاز کی, پارٹنرشپ کے آغاز کی ہوا کرتی ہیں. یہ تینوں صورتیں طریقہ کار کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہیں, لیکن ایک مرتبہ جب شرکت قائم ہو جاتی ہے اس کے بعد کے سارے احکام جو ہیں وہ یکساں ہیں, جیسے کہ آگے ان کا میں ذکر کروں گا. تینوں کے اندر ایک چیز کا تعین بہت ضروری ہے اور وہ ہے کہ کس شخص کا کتنا سرمایہ ہے, اس کا تعین بہت ضروری ہے. شرکت اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ یوں کہا جائے کہ بس اب آج سے تم بھی شریک ہو, یا یوں کہا جائے کہ بھئی میں کاروبار شروع کروں تم بھی کچھ پیسے اس میں ڈال دو, اور اس میں کچھ پیسے ڈال دیے, کبھی بڑھا دیے کبھی گھٹا دیے, یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. سرمایہ کا تعین بہت ضروری ہے, کیپیٹل کا تعین بہت ضروری ہے تینوں صورتوں کے اندر. کیوں ضروری ہے کیپیٹل کا تعین؟ اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کر یہ اصول آئے گا اور یہاں پر بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ پارٹنرشپ کے اندر اگر نقصان ہوتا ہے تو کون پارٹنر نقصان میں کتنا پارٹیسپیٹ کرے گا, اس کا تعین اسی اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کا کیپیٹل میں کتنا پرسنٹ ہے. اگر وہ 25% کا کیپیٹل کو اون کرتا ہے, بزنس کو اون کرتا ہے, تو وہ نقصان بھی 25% ہی بیئر کرے گا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. والنٹرلی کوئی زیادہ کر لے وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قانونی طور پہ اس کی ذمہ داری اتنی ہے. اگر وہ 50% کا اونر ہے تو وہ 50% بیئر کرے گا. تو اگر اس کا تعین ہی نہیں ہے کہ کون سرمایہ میں کتنا حصہ لیے ہوئے ہیں, اوسطاً اس کا کیا حصہ بنتا ہے, تو بعد میں یہ چیز بھی ڈسپیوٹڈ ہوگی, اس میں بھی کنفیوژن ہوگی کہ کون جو ہے وہ کتنا نقصان برداشت کرے گا. پھر اس میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے کہ جی چونکہ کام میں کرتا ہوں لہذا اب سب کچھ مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا. اور سلیپنگ پارٹنر جو ہوتے ہیں, یعنی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے اور کام کے اندر ان کا حصہ نہیں ہوتا, وہ عام طور پر یہ تاثر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی پھر ان کو ہی کرنا پڑے گا, یہی جانتے ہیں سب کچھ انہوں ہی نے کیا ہے تو ان کو ہی کرنا پڑے گا. میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ تین صورتیں ہوتی ہیں, نئے سرمایہ سے آغاز کیا جا رہا ہے, چلتے ہوئے کاروبار میں سرمایہ لگایا جا رہا ہے, تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر سرمایہ لگائے ہوئے کسی کو کاروبار میں شریک کیا جا رہا ہے, اور تینوں کے اندر سرمایہ کا تعین ضرور. اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے سرمایہ کا تعین ہوگا؟ جہاں نئے کاروبار کا آغاز کیا جا رہا ہے وہاں تو سرمایہ کا تعین آسان ہے کہ ایک کاروبار شروع ہو رہا ہے 10 ملین کی اماؤنٹ سے, ایک شخص آدھا دے رہا ہے ایک شخص آدھا دے رہا ہے, تو معلوم ہے کہ دونوں 50-50% کے اونر ہیں, اور آئندہ یہی پرسنٹیج ان کی چلتی رہے گی الا یہ کہ کسی وقت سرمایہ میں کوئی تبدیلی واقع ہو, ایک شخص اپنا کچھ سرمایہ نکال لے ایک شخص بڑھا دے تو پھر تبدیلی واقع ہوگی. دوسری اور تیسری صورت میں سرمایہ کا تعین ہوگا ویلیویشن سے. میرا ایک کاروبار ہے, چلتا ہوا کاروبار ہے, میں اس کا تنہا مالک تھا لیکن مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے, مجھے اس کو وسعت دینی ہے, میں نے بھائی سلمان صاحب سے کہا کہ مجھے کاروبار میں آپ سے تعاون چاہیے, آپ آ جائیں میرے ساتھ کاروبار. سلمان صاحب میں نے پوچھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے کہا جی آپ 10 لاکھ دے دیجئے, آپ میرے ساتھ پارٹنر آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 لاکھ دے دیے, میں شریک ہو گیا. یہ طریقہ کار درست نہیں. میرا کاروبار اس وقت کتنی ویلیو کا ہے, مجھے اور ان کو پہلے وہ ویلیو ایگری کرنی پڑی تاکہ پتا چلے کہ ان کے 10 لاکھ میرے چلتے ہوئے کاروبار کی کیا پرسنٹیج رکھتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ دونوں کو ایگری کرنا ضروری ہے. میں اگر یہ کہہ دوں کہ صاحب میرا کاروبار تو 10 کروڑ روپے کا ہے اور آپ کے 10 لاکھ روپے اس کی یہ پرسنٹیج بنی, معلوم نہیں یہ میرے اس کاروبار کی اس مالیت کو مانے یا نہ مانے. تو دو غلطیاں یہاں پر ہو سکتی ہیں کہ مالیت کا تعین ہی نہیں کیا گیا. جب مالیت کا تعین نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے شروع سے سرمایہ کا تعین نہیں ہوا, اس لیے کہ میرے کاروبار کی کیا مالیت ہے اور اس کا ان کے 10 لاکھ سے, ان کے 10 لاکھ کا میرے کاروبار سے کیا تناسب ہے, یہی نہیں پتا چلا. جب نہیں پتا چلا تو میرا سرمایہ پرسنٹیج وائز کتنا ہے, ان کا سرمایہ پرسنٹیج وائز کتنا ہے نہیں معلوم ہوا. جب نہیں معلوم ہوا تو آئندہ چل کر کبھی خدا نخواستہ نقصان ہوگا تو کتنے پرسنٹ نقصان کا میں ذمہ دار ہوں, کتنے پرسنٹ نقصان کی یہ ذمہ دار ہیں, اس کا بھی تعین نہیں ہوگا. یہ خرابی ہوگی اس کے اندر. دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے کاروبار کی ایک ویلیو بتاؤں کہوں اور یہ اس سے ایگری نہ کریں. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ کاروبار کی مالیت کا تعین اور دونوں کا ایگری کرنا یہ ضروری. جب یہ ہو گیا کاروبار کا تعین ہو گیا کہ جی میرا کاروبار جو ہے وہ 1 کروڑ روپے مالیت رکھتا ہے اور یہ 10 لاکھ روپے اور لے کر آ رہے ہیں, دونوں نے ایگری کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورے کاروبار کی اب مالیت 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہو گئی. تو اس کے اندر ان کا کیا پرسنٹ بنتا ہے اور میرا کاروبار میں اونرشپ کا کیا پرسنٹ بنتا ہے, یہ چیز بھی متعین ہوگی. اسی طریقے سے تیسری صورت میں جہاں بغیر سرمایہ کے کسی کو کاروبار میں شریک کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی اس کا تعین ضروری ہے. میں نے جو مثال پیش کی تھی اس کے اندر محض باپ کا یہ کہہ دینا کہ آج سے تم میرے کاروبار میں شریک ہو گئے یہ کافی نہیں, بلکہ باپ بتائے کہ تمہیں میں نے کتنے فیصد حصہ دیا, تمہیں میں نے کتنے فیصد حصہ دیا یہ بتائے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا یہاں دو چیزیں ہیں, پہلے گفٹ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں شرکت وجود میں آ رہی ہے, بغیر سرمایہ کے شرکت وجود میں نہیں آتی. اور یہاں بیٹے جو ہیں وہ سرمایہ لے کر نہیں آ رہے بلکہ باپ اپنے کاروبار کا انڈیوائڈیڈ پورشن ان کو دے رہا ہے, پروپورشنیٹ اونرشپ ان کو دے رہا ہے اور وہ اونر بن کر پھر یہ ایک شرکت وجود میں آ رہی ہے. لہٰذا یہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ باپ یہ متعین کرے, چونکہ وہ ہبہ کر رہا ہے, چونکہ وہ گفٹ کر رہا ہے, لہٰذا یہ اس کا سول ڈسکریشن ہے, یہ وہ متعین کر سکتا ہے کہ وہ کتنا دینا چاہتا ہے. یہاں پہ میوچل ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اطلاع کی اور ان کا قبول کرنا اور اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ باپ بتائے گا کہ میں نے تمہیں اتنے فیصد دیا, میں نے تمہیں اتنے فیصد دیا, لہذا آج سے تم اس کاروبار میں اتنے اتنے فیصد کے حصے دار ہو گئے. یہ تین صورتیں میں نے عرض کی, کاروبار شرکت کے پارٹنرشپ کے آغاز کی, اور میں نے یہ عرض کیا کہ ان تینوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کا سرمایہ متعین ہو, ان ٹرمز آف اماؤنٹ نہیں صرف بلکہ ان ٹرمز آف ویلیو پرسنٹیج پروپورشن کہ کتنی کیا تناسب بنا. جیسے میں نے مثال دی کہ یہ 10 لاکھ لے کر آئے تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ مجھے دیے, لیکن میرے کاروبار کی اس وقت مالیت کیا تھی اور ان کے 10 لاکھ اور میرے کاروبار کا کیا تناسب ہے یہ تو نہیں معلوم ہوا, یہ تو اسی وقت معلوم ہو سکتا تھا جب اس کی ویلیویشن. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. یہیں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چلتے ہوئے کاروبار کے ہر ہر حصے میں پارٹنرشپ کی جائے, بلکہ ایک چلتے ہوئے کاروبار کے ایک مخصوص حصے میں بھی پارٹنرشپ کی جا سکتی. مثال کے طور پر میری ایک دکان ہے, سپر اسٹور ہے, اس کے اندر 10 قسم کے آئٹمس بکتے ہیں, لیکن مجھے یہاں پر اسی سپر اسٹور کے اندر میڈیکل اسٹور کا پورشن قائم کرنا. میں نے حافظ سلمان صاحب سے کہا کہ یہ میرا منصوبہ ہے, میں اسی دکان کے اندر میڈیکل کا جو ڈویژن قائم کرنا چاہتا ہوں تو اس میں آپ میرے ساتھ پارٹنر آ جائیں. تو یہ میرے پورے کاروبار میں پورے سپر اسٹور میں شریک نہیں ہے بلکہ یہ اس حصے میں شریک ہیں, لہذا اب یہاں پر بھی وہی ساری باتیں آئیں گی کہ جی اس کی کیا مالیت ہوگی اور اس میں ان کا کتنا حصہ ہوگا, میرا کتنا حصہ ہوگا. اور اب ہماری پارٹنرشپ کا تعلق جو ہے وہ صرف اسی حصے سے ہوگا, دکان کے باقی حصوں سے نہیں ہوگا, لیکن وہ تو ہے اسی فزیکلی اسی دکان کے اندر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹنرز یہ طے کر لیں کہ یہ حصہ اس دکان کو اتنا کرایہ ادا کرے گا اور وہ کرایہ اس پارٹنرشپ کے ایکسپنسز کا حصہ ہوگا. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک خرابی ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ جو شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کاروبار میں آ جائیں, پارٹنرشپ میں آ جائیں, اس کو ضرورت کسی دوسرے کو پارٹنر بنانے کی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پورے کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس کو ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے یا اپنے کاروبار کے کسی خاص پورشن کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کو یہ صورت نہیں معلوم ہوتی ہے, یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا, وہ اس سے کہتا ہے آپ میرے بزنس کے اندر پارٹنر بن جائیں, وہ پارٹنر بن جاتا ہے. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بزنس جو ہے وہ بڑھتا ہے, اس کے ایسٹس کی ویلیو بڑھتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پارٹنر آیا تھا وہ چونکہ پورے بزنس کے اندر شامل ہے, ایک ایک جز کے اندر شامل ہے, ایک ایک کیل کے اندر اس کی شامل ہے, ایک ایک انچ کے اندر شامل ہے, لہذا پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی اس میں بھی اس کا حصہ بڑھے گا, پروڈکشن بڑھے گی اس میں بھی اس کا حصہ بڑھے گا. اب بعد میں جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا تو ہر چیز کے اندر حصہ ہو گیا, چاہتا تو میں یہ نہیں تھا, تو یہ ایک ڈسپیوٹ کی وجہ ہوتی ہے. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ پورے کاروبار میں شریک نہ کیا جائے بلکہ کاروبار کے ایک مخصوص حصے میں شریک کیا جائے, اور شرکت کو اور پارٹنرشپ کو ہمیشہ اس مخصوص حصے ہی تک رکھا جائے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کی نیچر پہ کہ وہاں ایسی کوئی بائی فرکیشن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کے سامنے جو ایگزامپل رکھی ہے کہ ایک میڈیکل ایک سپر اسٹور ہے اور اس کے اندر میڈیکل اسٹور کا ڈویژن قائم کرنا ہے, تو یہاں پہ ایک بائی فرکیشن ہو سکتی ہے, ایسٹس کی بائی فرکیشن ہو جائے گی, ایکسپینسز کی بائی فرکیشن ہو جائے گی, ہر چیز کے بارے میں. لیکن اگر اس طریقے کی کوئی بائی فرکیشن اس طرح کا الگ حصہ قائم کرنا کسی کاروبار میں مشکل ہو تو پھر وہاں ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورت نہیں ہو سکے گی. پہلی چیز ہوئی کاروبار شرکت کا بنیادی اصول ہوا سرمایہ کا تعین, اور میں نے کاروبار کے آغاز کی پارٹنرشپ کے آغاز کی تین صورتیں بیان کی, اور میں نے مزید اس میں یہ بات بھی اس کا بھی اضافہ کیا کہ کاروبار کے ایک حصے میں بھی شرکت ممکن ہے. اس پوری بات سے آپ کو یہ سمجھ میں آ ہی گیا کہ یہ خرابی عام طور پر ہوتی ہے کہ صرف نام اس بات کا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ پارٹنر آ جائیے, لیکن آگے کسی تفصیل کا ذکر نہیں ہوتا. محض اتنا کہنے سے پارٹنرشپ قائم نہیں ہوگی. مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر صرف اتنی بات کہی, نہ سرمایہ کا تعین کیا, نہ نفع کا تعین کیا, نہ ذمہ داریوں کا تعین کیا, اور ایک ہیوی سلیپنگ پارٹنر اور اس کا تاثر بھی ہے, وہ سمجھتا بھی ہے کہ جی ساری ذمہ داریاں دوسرے کی ہیں, حتیٰ کہ دل سے وہ نقصان میں بھی شریک ہونے کو تیار نہیں ہے, تو آیا اس صورت میں پارٹنرشپ وجود میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ بظاہر یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ شرکت فاسدہ کے زمرے میں شمار ہوگی. شرکت فاسدہ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ شرکت فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شرکت وجود میں آئی لیکن وہ فاسد ہے, اور اس صورت میں سرمایہ کو, بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ قرض ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا, جو کچھ نفع ہے وہ سارا کا سارا دوسرے شریک کا ہے جس نے کام کیا, اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کیا یہ ہے بعض صورتوں میں کہ جس نے کام کیا ہے تو اس کو, یعنی اتنے پیسے کا جو نفع ہے وہ تو سارا کا سارا پیسے والے کو ملے گا, اور جس نے کام کیا اس کو اتنا کام کرنے کی اجرت ملے گی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے, جو اجرت ہوتی کہ اگر کسی مینیجر کو رکھا جاتا جو اس کی اجرت ہوتی وہ اس کو ملے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ صورت ہو گئی, ابھی میں تفصیل اور اصول آپ کے سامنے بہت واضح طور پر نہیں بیان کر سکتا کہ کون سی صورت میں قرض ہو جائے گا اور کون سی صورت میں یہ صورت ہوگی کہ نفع تو ملے گا پیسے والے کو, سرمایہ والے کو, اور کام کرنے والے کو اس کی اجرت کے مطابق, اس کی محنت کے مطابق اجرت ملے گی. ان دونوں صورتوں میں ظاہر سی بات ہے کہ توقع کے بالکل خلاف ہو. ایک شخص نے پیسے لگائے تھے اور تصور اس کا یہ تھا کہ جی میں تو شریک ہو گیا اس کاروبار کے اندر, لیکن کیونکہ مثلا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اتنا ملا کرے گا یا میرا سرمایہ محفوظ ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں یہ قرض کا معاملہ ہو گیا. بعد میں جب معاملات واضح ہوئے اور شریعت کا یہ حکم سامنے آیا کہ سرمایہ والے کو محض اس کا سرمایہ واپس کر دیا جائے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوگا اور وہ بہت پریشان ہوگا, اور بعض اوقات دل میں یہ بات آئے گی کہ جی عجیب مسئلہ ہے. لیکن یہ عجیب مسئلہ شریعت کا نہیں ہے, یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا ہے. یا فرض کریں کہ جس کا پیسہ تھا سارا نفع اسی کو ملے گا, اور کام کرنے والے کو, محنت کرنے والے کو محض مارکیٹ ریٹ کے مطابق اجرت ملے گی, اس لیے کہ ان کی شرکت ہی درست نہیں ہوئی تھی, تو ایسی صورت میں بھی اس کو بہت افسوس ہوگا کہ جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ ہماری خرابی کی وجہ سے, ہماری غلطی کی وجہ سے. تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ کاروبار, تو دو غلطیاں میں نے یہاں پہ عرض کی ہیں اور اسی سے دو اصول بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ واقعتاً شرکت ہو رہی ہے واضح طور پر, اور اس کی تین صورتیں میں نے ذکر کی, بار بار میں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ اصول ذہن میں بیٹھ جائے, اور دوسری چیز ہے سرمایہ کا تعین. اب یہ شرکت پارٹنرشپ صحیح طریقے سے وجود میں آ گئی ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو جو کچھ اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہوگی, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس کی کیا ذمہ داری, کس پارٹنر کی کیا ذمہ داری؟ بنیادی طور پہ تمام پارٹنرز کی ذمہ داری یکساں ہے. اگر وہ اس چیز کا تعین نہیں کرتے کہ کون کیا کرے گا تو ہر ایک کی ذمہ داری یکساں. چنانچہ ہر ایک ہر ڈیسیجن کے اندر حصہ لے سکتا ہے. اگر وہ ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہر چیز کے اندر برابر طریقے سے حصہ لے, پروڈکشن کے ڈیسیجن میں بھی, سیل کے ڈیسیجن میں بھی, مینجمنٹ کی ہائرنگ کے اندر بھی, ہر چیز کے اندر برابر حصہ لیں, تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. اگر ان کا کانٹریکٹ, ان کا معاہدہ اس بارے میں خاموش ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بہت یہی سمجھا جائے گا کہ ہر ایک کا رائٹ ریسپانسبلٹی برابر ہے. لیکن اگر وہ اس کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ذمہ داریاں تقسیم کر لی جائیں تو ایسا کر سکتے ہیں, باہمی معاہدے کے ذریعے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم پروڈکشن دیکھو گے, ایک شخص کو کہہ دیا جائے تم سیلز دیکھو گے, ایک شخص کو کہہ دیا جائے کہ تم اوور آل مینجمنٹ دیکھو گے یا تم فائنینس دیکھو گے وغیرہ وغیرہ. اگر اس کا انہوں نے تعین کر لیا تو پھر یہ اسی طریقے سے کریں گے جیسے انہوں نے تعین کیا ہے. شریعت ان کو اس کی آزادی دیتی ہے لیکن اس کے لیے ان کو طے کرنا ضروری ہے. اسی طرح وہ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ بعض پارٹنر ورکنگ کے اندر حصہ لیں گے اور بعض نہیں لیں گے, لیکن اس کا بھی طے کرنا ضروری ہے. فرض کیجیے کہ ایک معاہدہ ہوا, اس کے اندر یہ تو طے کر لیا گیا کہ فلاں اور فلاں فلاں فلاں کام کریں گے, اور بعض پارٹنرز کے بارے میں خاموشی ہے کہ وہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم ان کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ سلیپنگ پارٹنرز ہیں, لیکن شریعت کے مطابق خاموشی یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ان کا وہ رائٹ برقرار رہے گا یعنی پارٹیسپیٹ کرنے کا, لہذا اگر وہ بعد میں اپنے اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دخل دیتے ہیں تو دوسروں کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے ان کا یہ رائٹ برقرار رکھا ہے. لہذا یہ تعین کرنا ضروری ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کام کے اندر حصہ لیں اور بعض لوگ حصہ نہ لیں, تو اس کا بھی تعین کرنا ضروری ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے وہ کام کے اندر حصہ نہیں لیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ ذمہ داریاں برابر ہیں, یکساں ہیں, ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ کام کے اندر حصہ لے. یہ جو ایک کنونشنل تصور ہے پارٹنرشپ کا, میجورٹی شیئر ہولڈر اور مائنورٹی شیئر ہولڈر کا, کہ جس کا سرمایہ زیادہ ہوتا ہے اس کا ہولڈ زیادہ ہوتا ہے اور جس کا سرمایہ کم ہوتا ہے اس کا ہولڈ کم ہوتا ہے, بنیادی طور پہ یہ اصول شریعت کے مطابق نہیں. اگر میرا ایک کاروبار کے اندر 1% ہے اور بھائی سلمان صاحب کا جو ہے وہ 99% ہے تو ٹھیک ہے, نفے اور نقصان کے اندر میری ذمہ داری کم, ان کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ نفے کے اندر بھی مجھے وہی نفع 1% اور ان کو 99% ملے گا, اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ. لیکن کاروبار کے اندر حصہ لینے اور اس کے کاموں کو دیکھنے میں اگر ہم نے کچھ طے نہیں کیا تو میرا اور ان کا رائٹ برابر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ میں 99% کا مالک ہوں لہذا سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ میں خود دوں گا, تمہیں اس کے اندر اختیار نہیں. ہاں اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے اور ہم دونوں نے میوچلی ایگری کر لیا کہ جی ہاں آپ لیا کریں گے ڈیسیجن, یا جیسے ایک نظم بنا لیا جاتا ہے کہ جی کسی سلسلے میں اگر رائے ہوگی تو آپ کی رائے کا ویٹیج جو ہے وہ 2 ہوگا اور میرا 1 ہوگا, آپ کو 2 ووٹ کے رائٹ ہوں گے اور مجھے 1 ووٹ کا رائٹ ہوگا, اس قسم کے نظم کو طے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اصول رکھ دیا کہ ذمہ داریوں کے اندر کس طریقے سے تقسیم ہوگی. نقصان کی ذمہ داری وہ ہمیشہ ایک ہی اصول پر بنتی ہے کہ سرمایہ میں جس کا جتنا حصہ ہے بس اتنی ہی اس کو نقصان کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی. وہ از خود زیادہ نقصان برداشت کر لے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی, لیکن اب خود دوسرا اس کو مجبور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ایک ورکنگ پارٹنر ہے, ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, ورکنگ پارٹنر کے 40% ہیں, سلیپنگ پارٹنر کے 60% ہیں. نقصان کی صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ورکنگ کون ہے اور سلیپنگ کون ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا کاروبار میں ملکیت کتنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا 40% ہے اس کو نقصان جو ہے 40% برداشت کرنا چاہیے, اور جس کا 60% ہے اس کو 60% برداشت کرنا چاہیے. لیکن اگر ورکنگ پارٹنر والنٹریلی یہ کہے کہ جی ہے تو میرا 40% لیکن کچھ نہیں ہوتا, میں 70% جو ہے وہ نقصان برداشت کرتا ہوں, دوسری کی طرف سے کوئی کمپلشن نہیں تھی, تو اس صورت میں یہ جائز ہے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن قانوناً ایسا نہیں ہو سکتا, دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ذمہ داریوں کا تعین اگر کر لیا جائے کہ ایک فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھے گا, ایک فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھے گا, تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ 90 میں بھی حصہ ہوگا, اور اس کے علاوہ ہر ایک کی جو ذمہ داری دی گئی ہے انفرادی طور پر, اس ذمہ داری کے مقابلے میں ایک تنخواہ بھی ہوگی, جیسے کہ آج کل عام طور پہ پارٹنرشپس کے اندر رائج ہے کہ ایک پارٹنرشپ ہے, ایک شخص ایک پارٹنر اس میں سے جو ہے وہ فائنینس دیکھ رہا ہے, ایک پروڈکشن دیکھ رہا ہے, ایک اس کی مارکیٹنگ دیکھ رہا ہے, ایک مینجمنٹ دیکھ رہا ہے. فرق کیجئے کہ ان سب کی آپس میں شیئر بھی جو ہے وہ برابر ہیں, اور ان کے بنیادی طور پہ رائٹس بھی یکساں تھے, لیکن انہوں نے اپنی یہ تقسیم ذمہ داریوں کو اس طریقے سے تقسیم کر لیا, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, لیکن یہ اپنی انفرادی ذمہ داریوں کے مقابلے میں تنخواہ بھی لیتے ہیں کاروبار میں. چنانچہ وہ تنخواہ اس کاروبار کا ایکسپینس ہے, اور کاروبار کا نفع اس ایکسپینس کو نکالنے کے بعد ہے, یہ ان کو چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے وہ پھر بحیثیت پارٹنرز کے ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں جو بنیادی اصول ہے, دیکھیں میں بنیادی اصول جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کیا, ان کا معاہدہ اس کے بارے میں خاموش ہے, تو خود بہت یہ اپلائی ہو جائے گا, خود بہت یہ سمجھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں بنیادی اصول. نہ بھی طے کرے تو بھی وہ طے ہے, اس لیے کہ پارٹنرشپ کی نیچر کا یہ تقاضا ہے, وہ یہی شریعت کا بنیادی اصول ہے. تو بنیادی اصول اس کے بارے میں یہ ہے کہ پارٹنر شریک اس شرکت کے کاروبار کے لیے جو کچھ سروسز کر رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ اجرت نہیں لے سکتا, تنخواہ نہیں لے سکتا, اس کو جو کچھ ملے گا اس کو نفے میں سے ملے گا. یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ایک پارٹنر اس کے ورکنگ کو بنیاد بنا کر نفع میں اس کا ویٹیج بڑھا دیا جائے, کہ ایک پارٹنر ہے تو وہ 20% کا پارٹنر, لیکن اس کے کام کی وجہ سے, اس کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے اس کو نفع میں جو ہے وہ 40% حصہ دے دیا گیا. لیکن بنیادی طور پر جو بھی ذمہ داری بحیثیت شریک کے وہ انجام دے رہا ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے میں وہ اجرت نہیں لے سکتا, وہ تنخواہ نہیں لے سکتا. لیکن ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی, ضرورت یہ ہوتی ہے کہ نفع تو آئے گا مثلاً سال کے بعد, یا بعض اوقات اور بھی دیر میں جا کے اس کا علم ہوگا. ڈے ٹو ڈے ایکسپینس چلانے کے لیے, گھر کے خرچے چلانے کے لیے ہر شریک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے لیتا رہے. تو ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو تنخواہ کا نام دیا گیا ہے فی الحال یہ ان کو سال کے دوران نفع اور نقصان کے تعین سے پہلے دی جاتی رہے, لیکن یہ آن اکاؤنٹ بیسس پر ہو, یعنی اس کو جو ہے وہ حساب اس کا رکھا جائے کہ اس کو کیا دیا گیا. فرض کریں کہ ایک شریک کو پورے سال کے اندر 10,00,000 روپے تنخواہ کی مد میں دیے گئے, جب نفع اور نقصان کا تعین ہوا تو یہ جو تنخواہ ان کو دی گئی ہے اس کو پہلے ایکسپنس میں نہ لے کر جائے, جب یہ ایکسپنس میں نہیں جائے گا تو یہ پروفٹ کے اندر جائے گا, پھر اس پروفٹ میں ہر شریک کا حصہ جیسے کہ طے ہے مقرر کیا جائے اس کو دیا جائے. معلوم ہوا کہ جس شریک کو 10 لاکھ روپے بطور تنخواہ کے دیے گئے ہیں پورے سال میں, اس تنخواہ کو ملا کر اس کا پروفٹ کے اندر حصہ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے بنتا ہے. تو اب یہاں پر یہ 10 لاکھ جو دیے گئے تھے بطور تنخواہ کے یا پیریوڈیکلی آن اکاؤنٹ بیسس کے اوپر, تو اب اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے پروفٹ میں اور مزید اس کو 5 لاکھ دینے ہیں, باقی 10 لاکھ روپے اس کو ادا کر دیے گئے. اور معلوم ہوا کہ اگر اس کو جو ہے وہ 10 لاکھ دے دیے گئے ہیں اور اس کے نفے کا حصہ جو ہے وہ اس سے کم بنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کمپنی سے پیسے اپنے نفے سے زیادہ لے لیے, شرکت سے پیسے اپنے نفے سے زیادہ لے لیے. تو اتنے پیسے جو زیادہ لے لیے یا تو وہ فوراً واپس کر دیں یا آئندہ کے لیے اس کو اکاؤنٹس میں لے آئیں کہ جی اتنی اس کی لائبلٹی ہے کمپنی کی طرف, اتنا اس کو ادا کرنا ہے, وہ آئندہ کے نفے سے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ شریک جو ذمہ داری بحیثیت شریک کے انجام دے رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ تنخواہ نہیں لے سکتا, لیکن اگر اس کو منتھلی یا پیریوڈیکلی کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نفے کا حساب کتاب بعد میں ہوگا تو اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی کی ایک صورت یہ ہے, یہ عام طور پر بڑے کاروباروں کے اندر ہوتی ہے, زیادہ منظم کاروباروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ شریک بحیثیت پارٹنر کے بحیثیت شریک کے اس کی مخصوص ذمہ داری نہیں ہے, یعنی بحیثیت شریک کے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ دیکھے, لیکن چونکہ وہ فائنینس کے اندر ایکسپرٹ ہے, یہ اس کی فیلڈ ہے, لہذا کمپنی جو ہے وہ بجائے یا پارٹنرشپ جو ہے بجائے اس کے کہ کسی اور کو باہر سے ہائر کرے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کام آپ ہی کر لیں. تو یہاں پر ان دو معاہدوں کو الگ الگ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک معاہدہ اس کا بحیثیت شریک کے ہے, ایک معاہدہ اس کا بحیثیت ملازم کے اور امپلائی کے ہے. اس کا یہ معاہدہ جو کہ بطور امپلائی کے ہے, یہ بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک امپلائی کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو کچھ اس کو دیا جائے گا یہ اس کے نفے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. چنانچہ اگر بحیثیت امپلائی کسی وقت اس کی یہ امپلائمنٹ ختم ہو جاتی ہے, ختم کی جاتی ہے یا یہ اس سے الگ ہو جاتا ہے, تو اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی لیکن بحیثیت پارٹنر یہ برقرار رہے گا. ان دونوں کو لنک نہیں کیا جا سکتا, ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ جب تک پارٹنر ہیں اس وقت تک آپ یہ لیں گے اور جب آپ کی پارٹنرشپ ختم ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں لیں گے, یعنی یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کی ملازمت ختم ہوئی تو پھر آپ کو اپنا پارٹنرشپ کا جو حصہ ہے وہ بھی ختم کرنا ہوگا. عام طور پر اس کے بارے میں غلطی ہو رہی ہے, غلطی ہوتی ہے. میں نے اس کی دو صورتیں ذکر کی ہیں, ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی بہت واضح طور پہ اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ملازمت کا معاہدہ الگ ہو اور پارٹنرشپ کا معاہدہ الگ ہو. یہ طریقہ کار کنونشنل پارٹنرشپ کے طریقے کے اندر اختیار کیا جاتا ہے ڈائریکٹرز کو یا پارٹنرز کو مزید دینے کے لیے, نوازنے کے لیے. جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں یا پبلک یا لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر جو لوگ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ ایک طرف تو بحیثیت شریک کے اپنا نفع بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اس طریقے سے کمپنی کے ملازم بھی بن جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو وہ صرف کاغذ پر ملازم ہوتے ہیں, کام بھی نہیں کرتے وہ والا, اور ان کو الاؤنسز اور ان کو جو ہے وہ اس قسم کی اجرتیں یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور یہ کمپنی کا ایکسپنس شو کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے وہ شرن بالکل درست نہیں ہے. اس کے اندر در حقیقت وہ شیئر ہولڈرز جو کہ عام شیئر ہولڈرز ہیں ان کا سرمایہ بھی کم ہے اور وہ یہ قانونی یعنی کنونشنل لاء کی بات کر رہا ہوں کہ کنونشنل لاء کے اعتبار سے یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی دخل دے سکے. در حقیقت یہ ان کے حق ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت میں ایکسپنس نہیں ہے. جب یہ ایکسپنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفع کا حصہ ہے. جب نفع کا حصہ ہے تو اس میں سے کچھ نفع ان شرکا کو جانا چاہیے تھا, ان پارٹنرز کو جانا چاہیے تھا جو سلیپنگ پارٹنر کہلاتے ہیں, لیکن ان کی جیب سے نکل کے یہ ان کے پاس ایک دوسرے نام سے آ گیا. یہ شرن جائز نہیں ہے. یہیں پر ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں بہت ممکن ہے, یہ سوال بار بار آ رہا ہوں کہ جی ایسا تو ہوتا ہے, لیکن ہر ایسا ہونے والے کام جو ہے وہ ضروری نہیں کہ شریعت کے مطابق ہو. یہاں ہمارے جمع ہونے کا اور ان باتوں کو کا مذاکرہ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ صحیح شریعت کا اصول معلوم ہو. میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ضرورت ہے اس کا شریعت میں حل موجود ہے. مثلا ایک ضرورت یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے نفع نقصان تو بعد میں ہوگا, لیکن منتھلی یا پیریوڈیکلی کچھ ملنا چاہیے تاکہ ہر شریک اپنے جو اخراجات ہیں وہ چلا سکے, اپنا گھر رن کر سکے. تو میں نے اس کا حل بتایا کہ وہ آن اکاؤنٹ بیسس پہ لیتے رہیں, اس کو ایکسپنس کے اندر ابھی نہ لیں, بعد میں اس کو نفع کے اندر سے ایڈجسٹ کر لیا جائے. دوسری صورت میں نے یہ عرض کی کہ اگر واقعتاً ایک شریک جو کچھ کام کر رہا ہے بحیثیت شریک کے وہ نہیں کر رہا, بلکہ اس کی ایکسپرٹیز لی گئی ہے اس لیے کہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اور اس کا یہ معاہدہ بالکل الگ ہے, تو ٹھیک ہے بالکل الگ الگ معاہدے ہوں, ایک کا دوسرے سے کوئی لنک نہ ہو. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ شریک کو پارٹنر کو بعض پارٹنرز کو خاص طور پہ جن کا ہولڈ زیادہ ہے جن کا سرمایہ زیادہ ہے, تو ان کو زیادہ دینے کے لیے ان کو نوازنے کے لیے ان کو کسی کسی چیز کا ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ تنخواہ بھی ہوتی ہے, ان کے اناؤنسز بھی ہوتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق درست نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ فرض کریں ایک ملازم ہے کمپنی کا, ابتدا میں وہ ملازم تھا, کسی وقت کمپنی میں یہ آپشن آیا کہ وہ کمپنی کے اندر شیئر لے سکتا ہے, تو اس نے کمپنی کے اندر شیئر لے لیا, وہ پارٹنر بھی بن گیا. تو یہاں پر اس کے یہ دو معاملے بالکل الگ الگ رہتے ہیں. تو جس طریقے سے یہاں پر بالکل الگ الگ ہیں, اگر وہ اپنی ملازمت ختم کرے گا تو اس کی پارٹنرشپ ختم نہیں ہوگی, پارٹنرشپ ختم کرے گا کہ اپنے حصے کو کسی اور کو بھیج دے گا تو اس کی ملازمت برقرار رہے گی. اس طریقے سے اگر ہو ایک شرط, اس طریقے سے الگ الگ ہو, اور دوسرا یہ کہ واقعتاً وہ یہ ذمہ داریاں بحیثیت ملازم کے یہ ایکسپرٹیز کمپنی کو دے رہا ہو, یہ نہیں کہ محض پیپر پہ ملازمت دکھائی جا رہی ہو, تو پھر شرن جائز ہے. یہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ کام کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس میں میں نے جو جن اصولوں کی طرف اشارہ کیا میں اس کی طرف دوبارہ اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ذمہ داریاں سب کی یکساں ہیں, لیکن اگر وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصول آپس میں طے کر سکتے ہیں. اگر پارٹنرشپ کے معاہدے کے اندر اس کو طے نہیں کیا گیا تو ہر ایک کی ذمہ داری برقرار رہے گی, چاہے ایک کا سرمایہ زیادہ ہو چاہے ایک کا سرمایہ کم ہو. اگر انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ پارٹنرز جو ہیں وہ کام میں حصہ لیں گے اور کچھ پارٹنرز جو ہیں وہ کام میں بالکل حصہ نہیں لیں گے, اگر انہوں نے یہ طے کیا تو یہ چیز طے ہو جائے گی, شرن جائز ہے. لیکن اگر یہ طے نہیں کیا تو چاہے فزیکلی پریکٹیکلی بعض لوگ حصہ نہ بھی لیتے ہوں لیکن ان کا یہ رائٹ ہمیشہ برقرار رہے گا. پھر ایک مسئلہ میں نے یہ ذکر کیا کہ پارٹنر جو ہے وہ اگر بحیثیت ملازم کے کاروبار کو اپنی سروسز دینا چاہتا ہے یا اس کی سروسز لی جاتی ہیں تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا اصول ہے. پروفٹ کے ڈسٹریبیوشن کا پرنسپل کیا ہے؟ پروفٹ کے ڈسٹریبیوشن کا پرنسپل یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ طے کرنا چاہیں طے کر سکتے ہیں. ایک شخص کا سرمایہ کم ہے لیکن اس کو پروفٹ کا شیئر زیادہ دیا جاتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیپیٹل کے ریشو سے پروفٹ دیا جائے. البتہ جو پارٹنر سلیپنگ پارٹنر ہے یعنی معاہدے کے اندر اس کے بارے میں یہ طے ہوا ہے, اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں کام میں حصہ نہیں لوں گا, تو اس کا نفع اس کے سرمایے کے پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک پابندی ہے. اس کے علاوہ کسی کا سرمایہ کے مطابق ہو سرمایہ سے کم ہو یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن نفع کی تقسیم کا طریقہ کار طے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہ طے ہے کہ جی ہاں ہم نفع میں شریک ہو جائیں گے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار طے نہیں ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اس کا طریقہ کار طے ہونا چاہیے. مثلا جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کیپیٹل کے برابر شریک ہوگا یا کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا, کیا طریقہ کار ہے یہ طے ہونا ضروری. ابتدا کسی وقت اگر ان کو ضرورت ہے اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی تو باہمی معاہدے سے وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دو پارٹنر ہیں, ایک پارٹنر جو ہے وہ 60% لے رہا ہے, ایک پارٹنر جو ہے وہ 40% لے رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد جو ہے جو پارٹنر 40% لے رہا ہے اس کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ میرا 40%, اس کو یہ معلوم ہوا کہ 40% کم ہے, اس نے دوسرے پارٹنر سے کہا کہ بھئی میں تو 40% مجھے کم لگ رہا ہے, اور اس نے بات چیت کی اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اچھا چلو تمہارا بھی 40% اور میرا بھی 40%, تو اب یہ گویا ایک نیا معاہدہ ہو گیا. جب سے انہوں نے یہ طے کیا ہے اس وقت سے آئندہ کے لیے پھر یہ اس کے مطابق عمل کریں گے. تو اس کے اندر شریعت نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اگر کسی وقت باہمی معاہدے سے اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ طے ہی نہیں ہے اور جس وقت نفع آتا ہے پھر اس وقت جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے اور اس وقت طے کیا جاتا ہے کہ جی کس کا کیا ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار درست نہیں. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ایک پارٹنر کو کوئی فکس اماؤنٹ نہیں مل سکتی پروفٹ کے طور پر. اگر اس طرح ہوگا کہ اس کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دی جائے گی تو شرعی اعتبار سے یہ شرکت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی, اور جو اس نے سرمایہ لگایا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ سرمایہ پھر پارٹنرشپ کے بجائے قرض سمجھا جائے. لیکن میں یہاں پر دو طریقے سے نہیں کہہ رہا کہ پھر وہ قرض ہی سمجھا جائے گا, بہت ممکن ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا طے کیا. لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ ایک پارٹنر کو کوئی لم سم اماؤنٹ فکس اماؤنٹ دی جائے. لیکن اس سے پہلے جو بات میں عرض کر چکا ہوں یہ اس سے کسی بھی طرح کانفلکٹنگ نہیں ہے کہ اس کو دیا تو جائے گا نفع میں سے حصہ, لیکن آن اکاؤنٹ بیسس پہ پیریوڈیکلی ایک مخصوص رقم دی جاتی رہتی ہے, لیکن بعد میں اس کو اکاؤنٹ کلوز کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ نفع سے زیادہ لیا ہے یا نفع سے کم لیا ہے. یہ درست ہے. نقصان کا پرنسپل میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نقصان کا پرنسپل کیا ہے, کہ وہ تو ہمیشہ سرمایہ کے مطابق ہی ہوگا, البتہ اگر والنٹریلی ایک پارٹنر جو ہے وہ زیادہ نقصان برداشت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. پارٹنرشپ کو کسی وقت ختم بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں دیکھیں بالکل میں بنیادی اصول عرض کر رہا ہوں, کاروبار کیسے کیا جائے گا, وہ کیا ہوگا, یہ سب باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر کاروبار کی اپنی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا کاروبار ہے. یہاں شریعت جو ہے اس کے بارے میں, یہ تو کاروبار کی چیز ہے, مباح بات ہے, اس کے بارے میں کوئی مزید رہنمائی نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہ جائز کاروبار ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ناجائز کاروبار ہے تو چاہے پارٹنرشپ کا طریقہ کار بالکل درست ہو, لیکن چونکہ وہ کاروبار ہی ناجائز ہے اس سے جو سرمایہ آئے گا وہ بھی جو پروفٹ آئے گا وہ بھی ناجائز ہوگا, اور وہ ناجائز رقم جو ہے وہ پھر سب میں تقسیم ہوگی. یا اگر اس کا ایک پورشن ناجائز ہے تو اس حد تک ناجائز نفع جو ہے وہ سب کو جائے گا. تو یہ تو بغیر کہے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ کاروبار بنیادی طور پہ جس کے اندر پارٹنرشپ کی جا رہی ہے یا جس کے لیے پارٹنرشپ کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ درست اور جائز ہونا چاہیے. شرکت کو ختم کرنے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ شرکت پارٹنرشپ قائم ہی کی گئی تھی ایک خاص ٹرانزیکشن کے لیے, ایک مخصوص ٹرانزیکشن کے لیے, وہ ختم ہو گئی, شرکت بھی ختم ہو گئی. میرے پاس ایک آرڈر ہے ایکسپورٹ کا, میں نے بھائی سلمان صاحب کو جو ہے وہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اس میں پارٹنرشپ کر لیجئے. ایک ہی کنسائنمنٹ, ایک ہی آرڈر کے اندر پارٹنرشپ ہے, وہ آرڈر کمپلیٹ ہوا, وہاں سے پیسے آئے, میں نے اپنا حصہ لے لیا, ان کو ان کا حصہ دے دیا, پارٹنرشپ ختم ہو. نئے کنسائنمنٹ کے لیے, نئے سودے کے لیے نئی پارٹنرشپ. تو ایک صورت پارٹنرشپ کی یہ ہوتی ہے, یہ لمیٹڈ ٹائم کی پارٹنرشپ ہے, یہ ایک سودے کے لیے ہے, وہ سودا مکمل ہوگا, پارٹنرشپ خود بہت مکمل ہو جائے گی, خود بہت ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن اگر ایک ایسے کاروبار میں شرکت ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے, دکان ہے, کوئی اور کارخانہ ہے, تجارت ہے, تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس وقت تک پارٹنرشپ برقرار رہے گی, کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی وقت یہ چاہیں کہ اس پارٹنرشپ کو ختم کر دیں تو پھر وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسٹس کی ویلیویشن ہوگی, اور ویلیویشن ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے حصے کو خریدنا چاہتا ہے تو یہ دونوں باہمی طور پہ جو طے کریں گے, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے اس کے حصے کو خرید لے گا, یا کئی پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر نکل کے جانا چاہتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے والا جو ہے وہ کسی ایک کو یا رہنے والے سب کو پروپورشنیٹلی اپنا حصہ فروخت کر کے چلا جائے, تو رہنے والے جو ہیں ان کا شیئر بڑھ جائے گا اور جانے والا اس میں سے نکل جائے گا. یہ باہمی معاہدے کے ذریعے سے طے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاروباری ختم کر دیا جائے, اس کے تمام اثاثے بازار میں فروخت کر دیے جائیں اور فروخت کر کے پیسوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے. عام طور پر کاروباروں میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ ایک کاروبار اگر شروع کیا گیا ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے, کہ کوئی پارٹنر اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی میں تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور باقی پارٹنر جو ہیں ان کو پھر مجبور ہو کر اس کو ختم کرنا پڑے. اگر انہوں نے اس بارے میں کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اس کاروبار کو ختم کیسے کیا جائے گا یا اس کاروبار کو آئندہ کیسے چلایا جائے گا, تو ہر پارٹنر کا یہ رائٹ برقرار رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی یہ مطالبہ کر دے کہ اس کاروبار کو ختم کر دیا جائے, اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ اس کے تمام ایسٹس کو فزیکلی ایکچولی لیکویڈیٹ کر دیا جائے, بازار میں بیچ دیا جائے اور سب کو پیسے تقسیم کر دیے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہوگا. اگر اس کو اس رائٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ایسی صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ کاروبار اس رسک سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر چلتا رہے, تو پارٹنرز کو شروع سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ یہ طے کریں کہ یہ کاروبار فزیکلی لیکویڈیٹ نہیں کیا جائے گا انلیس کے بہت ہی کوئی مجبوری کی صورت ہو, اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو, ورنہ اگر کوئی نکل کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, اور باقی رہنے والوں کو یہ فرسٹ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کے شیئر کو خرید لیں, ایسٹ کی ویلیویشن کی جائے گی, وہ جانے والے کے شیئر کا تعین کیا جائے گا, وہ اس کے شیئر کو خرید لیں گے, کوئی ایک خرید لے گا یا سب خرید لیں گے اور وہ نکل کر چلا جائے گا, کاروبار اسی حالت میں برقرار رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میوچل ایگریمنٹ سے طے کی جا سکتی ہیں. بعض اوقات پارٹنرز کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایک کاروبار کو ایک نام سے کر رہے ہیں, اس کی ایک گڈ ول ہے, اگر ہم اس کاروبار کو ختم کریں تو ایسا نہ ہو کہ یہ گڈ ول جو ہے وہ پھر کوئی ایک شخص استعمال کرتا رہے, اس سے بینیفٹ وہی اٹھاتا رہے. مثلا ہمارے کاروبار کا نام ایکس وائی کوئی نام ہے اور وہ بازار کے اندر ایک مشہور برانڈ ہے, اگر اس میں سے میرا ایک پارٹنر نکل کر جا رہا ہے اور میرا یہ رائٹ برقرار ہے کہ میں اس کو جاری رکھوں, تو اس برانڈ سے ایک آدمی مستفید ہو رہا ہے, دوسرا آدمی نکل گیا. اب وہ اگر کوئی دوسرا کام شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اثر نہ ہو, ایک برانڈ کریٹ کرنی پڑے گی. تو اس سے بچنے کے لیے اگر شرکا پارٹنر جو ہے اس کا کوئی اصول طے کر لیں, مثلا یہ اصول طے کر لیں کہ جس وقت اس کاروبار کو ختم کیا جائے گا, پارٹنرشپ کو ختم کیا جائے گا, تو اس برانڈ کو بھی کلوز کر دیا جائے گا, پھر کوئی بھی اس نام کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ ہم جو ہے وہ الگ سے کوئی کام کریں گے, یہ بھی کر سکتے ہیں وہ. یا اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص نکل کر جا رہا ہوگا تو جو ایسٹس کو اس برانڈ سمیت, اس گڈ ول سمیت رکھے گا, تو وہاں پر اس گڈ ول کی بھی ویلیو لگائی جائے گی اور جانے والے کو پھر اتنا دیا جائے گا جس سے کہ اس کو گڈ ول کا بھی حصہ مل جائے. ظاہر ہے کہ یہ ویلیویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے وہ فارمولہ نہیں ہے, لیکن اس وقت باہمی ایگریمنٹ سے ایکسپرٹ سے معلوم کر کے اس کو طے کیا جا سکتا ہے, تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز بھی اہم ہوتی ہے, اور پھر وہی اصول ہوگا یہاں پر کہ اگر کچھ طے نہیں کیا اس کے بارے میں تو ہر ایک کا یہ رائٹ برقرار ہوگا کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ جی آپ اس کاروبار کو بالکل ختم کر دیں, اس کو آپ فزیکلی ایکچولی لیکویڈیٹ کر دیں اور پیسے جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ مشترک کاروبار کے ختم ہونے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تھا ہی ایک مخصوص سودے کے لیے, وہ سودا ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا, شرکت ختم ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک چلتا ہوا ہمیشہ رہنے والا کاروبار ہے, تو اس صورت میں اس کے ختم کرنے عام طور پہ تو اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی, الا یہ کہ وہ باہمی طور پر یہ طے کریں کہ اب اس کو ختم کر لیا جائے. اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ایک پارٹنر انتقال کر جاتا یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کا جو ہے وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور امید نہیں رہتی کہ اب یہ واپس اس قابل ہوگا کہ شرن اس کے معاہدے تسلیم کیے جائیں, تو اس صورت میں اس پارٹنر کا حصہ کاروبار میں سے ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا یہ حصہ اس کے وارثین کو منتقل ہو جاتا ہے, لیکن یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. وارثین کو حصہ منتقل ہونا اور بات ہے, پارٹنرشپ منتقل ہونا اور بات ہے. چنانچہ اب جو رہنے والے باقی رہنے والے پارٹنرز ہیں, اگر وہ یہ چاہیں کہ ان وارثین کو انتقال کر جانے والے وارث کی جگہ, انتقال کر جانے والے شریک کی جگہ پارٹنر بنا لیں, تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ طے کریں کہ ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ وارثین اس کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس پارٹنرشپ کو ختم کر دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ ان کا پیسہ تقسیم کر دیا, ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے. یہ چند صورتیں ہوتی ہیں کاروبار کے ختم کرنے کی. شرعاً یہ ضروری نہیں ہے کسی پارٹنرشپ کو شروع کرتے ہوئے کہ اس کے ڈیزالو کرنے کا طریقہ کار طے کیا جائے. اس کے ڈیزالو کرنے کے, ڈیزالو ہونے کے اصول شریعت میں طے ہیں, اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ کسی کاروبار کو ختم کرنے سے بھی متعلق بہت ساری پریکٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اس لیے اگر اس کو بھی معاہدے کے اندر طے کر لیا جائے اور اس کے کچھ بنیادی اصول جس کی طرف کچھ میں نے اشارہ کیا اگر طے کر لیے جائیں تو اچھی بات ہے, تاکہ اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اور اب بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں, لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور سوال و جواب کے لیے پھر وقت نہیں بچے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو جو باتیں آئی ہیں اب تک ان کے بھی چلے جانے کا خطرہ ہے, اس لیے میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. الحمدللہ بہت سارے اہم اصول آپ کے سامنے آ گئے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ یاد تو رہتی نہیں ہیں, یا یہ تفصیلات جو ہیں وہ اتنی کافی بھی نہیں ہے کہ اس سے ایک ایک مسئلے کا جواب مل جائے, لیکن کچھ بنیادی اصول ذہن میں آ جاتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں کہ کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے پارٹنرشپ کرتے ہوئے, اور کم از کم یہ اہمیت سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے متعلق بھی شریعت کے بڑے اہم مسائل ہیں, اس لیے جب کبھی کوئی پارٹنرشپ کی جائے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ طے کرنے کے بعد. یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے بعض اوقات کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں بتا دیجئے ہمیں کس طرح معاہدہ کرنا چاہیے. ایک مفتی آپ کے کاروبار کی تمام تفصیلات کو کیا سمجھے گا, وہ آپ کا کاروبار ہے تو وہ کیسے آپ کے لیے معاہدہ لکھ سکتا ہے. یہ طریقہ کار درست نہیں, بلکہ آپ جو کچھ طے کرنا چاہتے ہیں باہمی طور پر آپ پہلے طے کر لیں, اپنی کنسیڈریشن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ طے کر لیں, کوئی مسئلے کو بھی آپ پیش نظر نہ رکھیں. میں یہاں تک عرض کرتا ہوں آپ طے کر لیں, طے کرنے کے بعد لیکن آپ یہ بتا دیجئے سارے پارٹنرز کو کہ بھئی یہ صرف ڈرافٹ ہے, یہ ہم نے اپنی باتیں جو ہے وہ کاغذ پر ڈال دی ہیں جو ہم چاہتے ہیں, اب ہم اس کو کسی مفتی کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے طریقہ کار طے کیا ہے اس میں شریعت کے خلاف تو کچھ نہیں. مفتی آپ کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی چیز غلط طے کر لی ہے تو وہ ایک تو اس کو واضح کر دے گا کہ جی یہ چیز غلط ہے. اب جب وہ غلط چیز کو متعین کرے گا تو وہ اس کا متبادل بھی بتائے گا کہ اس کا متبادل یہ ہے, یا آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ جی اس کا متبادل کیا ہے, آپ اس کو پھر دوبارہ ڈسکس کر لیجئے, یہاں تک کہ آپ کا وہ معاہدہ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اور شریعت کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ بھی میں عرض کر چکا کہ بعض اوقات بعض شرائط طے کر لی جاتی ہیں, کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر کچھ تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے. شرکت کے معاہدے میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے اور باہمی طور پہ اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. مثلا کسی کو سرمایہ بڑھانا ہے, کسی کو سرمایہ کم کرنا ہے, کسی طریقے سے ایک شریک کو نکلنا ہے, مزید شرکا کو لے کر آنا ہے, نفے کا جو طریقہ کار طے ہوا ہے اس میں کچھ رد و بدل کرنا ہے, تو یہ تبدیلیاں اس معاہدے کے اندر اس کی فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی اس قسم کی تبدیلی کرنی ہو تو اصل معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تبدیلیاں جو کریں گے وہ لگا لیجئے اور دوبارہ دکھا دیجئے, وہ تبدیلیاں بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساری بات یہی ہے کہ یہ دین کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہمارے دین کے, ہماری زندگی کے ہر جز سے متعلق ہیں, عبادت سے بھی متعلق ہیں, معاملات سے بھی متعلق ہیں, اور ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں. یہ معاملات کا ایک پہلو ہے. ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام کے مطابق عمل کریں. اور اس کا پہلا زینہ ہے علم, کہ ہمیں معلومات حاصل ہوں, اور پھر اس کے بعد دوسرا زینہ ہے عمل. تو معلومات کے بغیر, علم کے بغیر جو ہے وہ عمل درست نہیں ہوگا. شریعت میں علم کی بہت اہمیت ہے, اور علم حاصل ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود حاصل کرے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ تفصیلات ہوں وہاں دوسرے سے, جاننے والے سے پوچھ کر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی پابند نہیں بنایا ہے کہ ہر چیز کی تم خود تحقیق کرو, بلکہ ایک آفم الو اہل ذکری ان کو تم لا تعلم ہو, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کر لو, تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے. کوئی سوال ہو تو آپ. میں جو ہے وہ روانی کے ساتھ یہ ساری باتیں کرتا چلا گیا. مفتی سلطان صاحب سے میری گزارش ہے کہ اگر گفتگو کے دوران جو ہے وہ کسی مسئلے کے بیان کرنے میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو تو ابھی بتا دیجئے تاکہ اس کی اصلاح بھی کر لی جائے. کوئی ایسی بات تو نہیں. جی اچھا, ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا شرکت کے لیے سرمایہ ہی لگانا ضروری ہے یا اسکلز کی بنیاد پر بھی شرکت کی جا سکتی ہے؟ یہ والا موضوع ہم نے یہاں پر چھیڑا نہیں, ہمارے ان موضوعات کے اندر لکھا ہوا ہے سروسز کے اندر شرکت. سوال کے جواب میں یہ بات انشاءاللہ آ جائے گی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں پارٹنر, وہ ہے ہی سروسز کا کام. مثال کے طور پہ اذان کے بعد انشاءاللہ میں یہ کر رہا تھا کہ سروسز کے اندر پارٹنرشپ کی یا اسکلز کی بنیاد پہ پارٹنرشپ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ سروسز ہی کا کام ہے. مثال کے طور پہ دو آرکیٹیکٹس ہیں اور وہ آپس میں مل کر ایک فرم بنا لیتے ہیں, اپنا ایک جوائنٹ وینچر کریٹ کرتے ہیں اور وہ جوائنٹلی سروسز دیتے ہیں لوگوں کو اور اس سے جو کچھ ریونیو آتا ہے اس کو جوائنٹلی شیئر کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اور شریعت اس طریقہ کار کی اجازت دیتی ہے. اس وقت تو میں صرف اس پر اکتفا کروں گا, اس کو شرکت الاعمال کہتے ہیں کہ عمل کی بنیاد پہ ایکسپرٹیز کی بنیاد پر وجود میں آنے والی شرکت. اس کی کیا تفصیلات ہیں اگر سوال کرنے والے کا جو ہے وہ سوال اسی سے متعلق ہو تو اس کی تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں, لیکن شرن اس کی اجازت ہے اور یہ بھی ایک بنیاد ہے پارٹنرشپ. لیکن اگر یہ صورت ہے کہ ایک طرف سے سرمایہ ہے اور دوسری طرف سے اسکلز ہیں, اب یہاں پر بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کی اسکلز ہیں وہ مضارب بن جائے, یعنی وہ ورکنگ پارٹنر بن جائے اور سرمایہ دینے والا جو ہے وہ محض سرمایہ دینے والا ہو. ورکنگ پارٹنر اس سرمایہ کو استعمال کرے, اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ پارٹنرز میں تقسیم ہوتا ہے, جس طریقے سے رب المال یعنی انویسٹر اور ورکنگ پارٹنر کے درمیان تقسیم ہوگا. اگر اس میں کوئی نقصان ہوگا تو سارا نقصان سرمایہ والے کا ہوگا, مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر کا نقصان جو ہے وہ اس کی اپنی محنت کا نقصان ہوگا, یعنی اس کو کوئی عوض اس کا نہیں ملے گا, اس کو حصہ اسی وقت ملے گا جبکہ اس کے اندر کوئی پروفٹ ہوگا. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور دوسرا اپنی اسکلز کے ذریعے سے اس کی ہیلپ کر رہا ہے اور وہ اس کاروبار کے اندر حصہ چاہتا ہے. دیکھیں میں نے جو ابھی صورت عرض کی مضاربت والی وہ مختلف ہے. اس کی صورت تو یہ ہے کہ میرا سرمایہ ہے, بھائی سلمان صاحب جو ہیں وہ اپنی ورکنگ کریں گے, ان کی اسکلز ہیں, میں سرمایہ ان کے حوالے کر دیتا ہوں, یہ اس کو استعمال کریں گے کاروبار کے اندر, جو نفع ہوگا وہ میرے اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا. یہ مضاربت کی صورت ہے. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ایک کاروبار میں شروع کر رہا ہوں, اس کے اندر مجھے ایک اسکلفل آدمی کی ضرورت ہے, مثلا ایک مخصوص انجینئر کی ضرورت ہے اور یہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, یہ میرا پورا پلانٹ بنواتے ہیں, میرا کارخانہ بنواتے ہیں, سرمایہ میرا لگ رہا ہے, ان کی اسکل لگ رہی. اب یہ کہتے ہیں کہ میری جو یہ اسکل لگی ہے اس کی تم ایک ویلیو لگاؤ اور ویلیو لگانے کے بعد تم مجھے اس کاروبار کے اندر اتنا شریک بنا لو. یہ ایک اور صورت ہے. بنیادی طور پہ یہاں پر اسکل کاروبار کے اندر شرکت کی وجہ نہیں ہے, اسکلز کو تو خریدا جاتا ہے, اس کے تو عوض دے دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر اگر یہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بظاہر یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اسکلز کی پہلے ایک ویلیو لگائی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ میرا پلان بنوا دیں گے, کارخانہ بنوا دیں گے, تو اس وقت تک جو ان کی اسکلز لگی ہوں گی اس کی ایک ویلیو کریٹ ہو چکی ہوگی, اتنی ویلیو کے برابر میں ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لوں گا. جیسے میں نے شرکت کے آغاز کی تین صورتیں بتائی تھیں, اس میں سے تیسری صورت یہ تھی کہ ایک شخص سرمایہ نہیں لگا رہا لیکن اس کو شریک کر لیا جاتا ہے, تو اس کو شریک کیا جاتا ہے ویلیویشن کی بنیاد پر کہ ویلیو لگا لی گئی پورے کاروبار کی اور اس کے اندر ان کی اسکلز کی ویلیو لگا لی گئی. اب میں نے ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا اس طور پہ کہ گویا میں نے اتنے حصے کی اونرشپ ان کی طرف ٹرانسفر کر دی. تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مضاربت میں نقصان کا تعین کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مضاربت کے اندر نقصان کا تعین جو ہے وہ اس طور پر ہوتا ہے کہ نقصان سارا سرمایہ والے کا ہوتا ہے اور کام کرنے والے کا جو ہے وہ اپنی محنت کا نقصان ہوتا ہے, اور نفع کا تعین جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ شرکت کے اندر پارٹنرشپ کے اندر ہوتا ہے. یہ میں جو ہے وہ جلدی سے انگریزی میں ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں پڑھ پاتا ہوں, ٹائپ ہو تو میں پڑھ لوں گا, تو اگر یہ سوال جو ہے وہ بیان کر دیں تو اچھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ لمیٹڈ کمپنی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت گورن کر رہی ہوگی. اب اگر کمپنیز آرڈیننس کے پارٹنرز آپس میں کوئی چیز طے کر لیتے ہیں جو شریعت کے تو مطابق ہے لیکن کمپنیز آرڈیننس کے خلاف ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو ان کا یہ معاہدہ ان کی آپس کی حد تک جو ہے وہ قابل عمل بھی ہے, واجب العمل بھی ہے. سارا مسئلہ اس صورت میں آئے گا کہ خدا نخواستہ اگر ان کی یہ بات جو ہے وہ لٹیگیشن کے اندر جاتی ہے, قانون کے اندر جاتی ہے, تو چونکہ قانون ہے یہ والا تو قانون ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. قانون وہی چیز ڈکٹیٹ کرے گا جو قانون, لیکن جب تک کوئی ان کا ایسا ڈسپیوٹ نہیں ہوتا اور ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا لٹیگیشن کے اندر معاملہ نہیں جاتا تو اس وقت تک جو انہوں نے طے کیا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ بالکل ایک اصولی میں نے جواب دیا ہے, کوئی اسپیسیفک سچویشن اگر ہو کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے تو ہو سکتا ہے کہ جواب وہاں پر اسپیسیفک سچویشن کو دیکھنے کے بعد تبدیل ہو. تو اگر کوئی اسپیسیفک سچویشن ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت برقرار ہے. اگر زید نے بکر کو 200,000 بطور پارٹنر دیے اور ماہانہ نفع کی بنیاد پر 2,000 نفع دینا ادا کرنے کا معاہدہ کیا, تمام ذمہ داریاں کاروبار سے متعلق زید کی تھیں, کاروبار میں نقصان ہو جائے تو بکر کتنا ذمہ دار ہوگا؟ نیز اس طرح ماہانہ بنیاد کے نفع کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس معاہدے کی شرائط میں یہ طے ہے جب زید مطالبہ کرے گا سرمایہ 200,000 اس کو واپس کر دیا جائے گا. جو صورت یہاں لکھی گئی ہے یہاں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ جس وقت زید یعنی کام میں پیسے لگانے والا مطالبہ کرے گا اس کو اس کا سرمایہ واپس کر دیا جائے گا, اور اس کے اوپر متعین 2,000 روپے مثلا نفع کے دیے جائیں گے. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ بالکل بھی شرکت نہیں ہے, پارٹنرشپ نہیں ہے, کیونکہ سرمایہ گارنٹیڈ ہے لہذا یہ قرض ہو گیا, اور جب قرض ہو گیا اس کے اوپر جو 2,000 متعین یا غیر متعین دینے کا وعدہ کیا گیا وہ انٹرسٹ ہو گیا, وہ ربا ہو گیا. یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, اس کی اصلاح بہت ضروری ہے, ورنہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے اور شرکت یہ ہرگز نہیں. جب شرکت نہیں ہے تو نقصان کا بھی وہ ذمہ دار نہیں ہے, لیکن جو 2,000 روپے بطور نفے کے دیے جا رہے ہیں وہ اس صورت میں انٹرسٹ ہے. آخر میں جو آپ نے کہا کہ کوئی پارٹنر اگر انتقال کر جائے یا ذہنی توازن کھو دے تو اس کے ورثہ کاروبار کو ختم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اس پر روشنی ڈالیں. جی بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہر پارٹنر کو ہر وقت یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کاروبار کو ختم کر دیا جائے اور اس کو لکویڈیٹ کر دیا جائے اور اس میں سے میرا حصہ بھی واپس کیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی ان کا حصہ واپس کیا جائے. تو یہ رسک ہمیشہ رہتا ہے کاروبار کے اندر, پارٹنرشپس کے اندر. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو ڈیزالو کرنے کا کوئی طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے. فرض کیجئے کہ ابھی تک تمام پارٹنرز الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں اور ان کا ایک معاہدہ چل رہا ہے, تو وہ اب بھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ رسک اس کے اندر موجود ہے اور ہم نے اس بات کو جو ہے وہ اچھی طرح طے نہیں کیا, لہٰذا اس کے اندر یہ ریپرکشن ہو سکتی ہے, لہٰذا ابھی بیٹھ جاؤ اور اس کو طے کر لو اور یہ پابندی لگا دو کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ جو ہے یہ مطالبہ نہیں کر سکیں گے کہ اس کو لکویڈیٹ کیا جائے. ہاں ویلیویشن کے ذریعے ان کا حصہ لگا کر ان کو دے دیا جائے گا. اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں اور تمام وارث اس پر تمام شریک اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ان کا معاہدہ ہوگا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اگر معاہدے میں یہ طے کیا کہ ورکنگ پارٹنر اپنے کام یعنی سروسز کو کے بدلے میں منافع کا حصے دار ہوگا تو کیا وہ ایکسپنسز میں آئے گا یا نیٹ پروفٹ میں سے لیا جائے گا؟ میں جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پارٹنر ہے, اس نے سرمایہ کاری بھی کی ہے اور ساتھ میں اس کو ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کو نفع میں حصہ زیادہ دیا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں جو کچھ اس کو حصہ مل رہا ہے وہ بحیثیت شریک کے مل رہا ہے اور یہ جو اس کو مل رہا ہے یہ ایکسپنس نہیں ہے, یہ بلکہ پروفٹ میں تو اس کو زیادہ مل رہا ہے. مثلا میرا حصہ سرمایہ میں ہے تو ہے 40% اور آپ کا مثلا 60%, لیکن چونکہ میرا ورکنگ کے اندر زیادہ حصہ ہے تو مجھے دیا گیا ہے کہ جی تمہیں جو ہے وہ 60% نفع دیا جائے گا, تو یہ جو مزید مجھے 20% دیا جا رہا ہے یہ ایکسپنس نہیں ہے کاروبار کا بلکہ یہ پروفٹ میں میرا حصہ ہے. کاروبار شروع کرنے سے پہلے اگر یہ طے کیا گیا ہو کہ نیٹ پروفٹ کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اور کاروبار شروع ہونے سے پہلے بھی ختم یا سیل کر دیا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دو سوال ہیں یہ. اگر تمام پارٹنر اس کو طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم اپنے نفع کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں دیا کریں گے تو وہ بالکل صحیح ہے اور یہ سب کی طرف سے ایک وعدہ ہے, لہذا ان کو پورا کرنا چاہیے, اس کا ثواب سب کو ملے گا. اگر کاروبار شروع ہونے سے پہلے, میں اس کو سمجھ نہیں, پہلے بھی ختم یا سیل کر دیا جائے تو صورت کیا؟ ہاں یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ایک کاروبار شروع کیا لیکن ابھی تک وہ باقاعدہ کاروبار نے کام کرنا شروع نہیں کیا تھا کہ کسی وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے یا سیل کر دیا جائے, تو اس کو لکویڈیٹ کر دیا جائے گا اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کسی چلتے ہوئے کاروبار کو لکویڈیٹ کیا جا سکتا ہے, انسپشن پر بھی اس کو ایسٹس کو فروخت کر دیا جائے گا, جو پروسیڈ آئیں گی جو چیز آئے گی وہ ہر ایک کی اپنے سرمایہ کے تناسب سے تقسیم کر دی جائے گی, نفع کی سچویشن ہو یا نقصان کی سچویشن ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ نہیں جی چند لوگ اس کو خرید لیں گے اور کچھ لوگ اس میں سے نکل جائیں گے, تو دو صورتیں جو وہاں ہو سکتی تھیں وہ یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. اس پر میں اختتام کرتا ہوں, نماز کے لیے وقت کم رہ گیا, بعض سوالوں کے جوابات رہ گئے ہوں گے لیکن یہ دارالافتاء اسی کام کے لیے ہے کہ آپ سوالات یہاں پر کر لیجیے, انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور اس پر جو باتیں رہ گئی ہیں وہ دوبارہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام, تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں اپنے دین کی طلب پیدا فرما دیجیے. یا اللہ اس بات کی طلب پیدا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں. یا اللہ آپ کی نافرمانی سے بچیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما دیجیے. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, استقامت عطا فرما دیجیے, زندگی کے ہر پہلو کو یا اللہ شریعت کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے. یا اللہ جو زندگی باقی رہ گئی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں یا اللہ اسے جلد از جلد سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائیے اور ایسی حالت میں اپنی ملاقات کا موقع عطا فرمائیے. یا اللہ جب آپ ہم سے راضی ہوں, یا اللہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہوں, یا اللہ خیر کی زندگی خیر کی موت عطا فرمائیے, حیات طیبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, غیر سے انتظام فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمة. آٹھ بجے تک